ละฮะตอนนี้เราจะมาประเดิมเรื่องแรกจากสายของคุณต้องครับปัจจุบันอายุ39ปีแล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวเรื่องนี้จะเจอกับตัวเองเมื่อ9ปีที่ผ่านมาณป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาเรื่องราวของวิญญาณนางไม้ครับสวัสดีครับคุณต้อง ครับสวัสดีครับคุณเก่งครับ ครับผมคุณต้องเสียงดังฟังชัดเลยครับตอนนี้คุณต้องโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย ย่านเกษตรนวมินทร์ครับผม โอ้เกษตรนวมินทร์ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากพวกเราสักเท่าไหร ่ครับผมครับ แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับคุณต้อง อ๋อตอนนี้ก็รอเล่าเรื่องนี่แหละครับอยู่ที่บ้านครับ อยู่ที่บ้านกับใครครับ กับครอบครัวครับ อยู่กับครอบครัวอ๋อแสดงว่านะภรรยากับลูกนี่หลับแล้ว หลับเรียบร้อยแล้วครับ นะครับงั้นผมรบกวนเวลาสักนิดนึงแล้วกันเนาะ ครับผม ได้ครับคุณต้องมาว่าถึงเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่ผ่านมาที่จังหวัดนครราชสีมาที่ป่าแห่งหนึ่งนะครับคงจะนึกไม่ออกแล้วครับว่าเป็นป่าไหนนะ นะครับคุณต้องเรื่องของวิญญาณนางไม้ครับเป็นไงครับไหนลองเล่าให้ผมฟังหน่อยดิ ครับเริ่มเรื่องเลยนะครับผมก็ผมเนี่ยเป็นคนชอบถ่ายภาพธรรมชาติพวกประเภทพวกสัตว์ป่าต้นไม้ธรรมชาติที่คนทั่วไปก็ท่องเที่ยวก็ชอบกันนะครับ ครับ ทีนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยเป็นช่วงฤดูแล้งนะครับเมื่อประมาณสัก9ปีที่แล้วช่วงนั้นเนี่ยก็ผมก็ได้เดินทางไปที่ป่าแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นป่าที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นป่าที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมาตั้งแต่ในอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันนี ้ครับ นะครับก็นัดกับน้องท่านนึงไว้นะครับก็สมมติแกว่าชื่อเต่าแล้วกันนะครับนะครับก็นัดกันไว้ว่าจะขึ้นไปถ่ายภาพข้างบนเขาลูกนี้นะครับครับซึ่งก็วันนั้นเนี่ยมันเป็นวันธรรมดานะครับผมก็มีโปรแกรมการถ่ายภาพนะครับกลางวันเนี่ยเราก็ขึ้นไปถ่ายภาพกันปกตินะครับก็ไปถ่ายขึ้นไปถ่ายเก้งกวางนะครับตามปกติส่วนในเวลากลางคืนเนี่ยนะครับเราก็นัดแนะกันว่ากลางคืนเนี่ยเดี๋ยวเราลองขับรถส่องสัตว์นะครับไปตามถนนเนี่ยที่มันตัดผ่านเป็นเส้นทางข้ามจังหวัดนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะเปิดนะครับเปิดให้คนวิ่งอยู่แล้ววิ่งข้ามทางจนถึงประมาณ3ทุ่มนะครับ คร ับผมก็กล่าวว่าถ้าใกล้ๆเวลา3ทุ่มแล้วเราก็จะขับออกมากันนะครับซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยสัตว์ป่าเนี่ยก็ค่อนข้างจะออกมาหากินชุกชุมนิดนึง ใช่ นะครับครับผมก็เราก็กลางวันเนี่ยเราก็ทำกิจกรรมของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเราประมาณสักทุ่มนึงครับผมคืนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มขับรถส่งสัตว์ออกจากต้องเรียกว่าเป็นที่ทำการสำนักงานของหน่วยงานราชการแล้วกันนะครับเนาะ ครับ ครับผมก็ส่องวิ่งรถส่องมาเรื่อยๆคำว่าส่องในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าใช้ไฟจากหน้ารถเนี่ยแหละครับเป็นการส่องไม่ได้ถือสปอตไลท์หรือว่าอะไรนะครับครับก็ขับรถมาตามทางเรื่อยๆก็พบกับช้างป่าตัวหนึ่งนะครับเราก็เฝ้าดูกันในระยะปลอดภัยนะครับก็อยู่ประมาณสัก 40-50 เมตรนะครับจนกระทั่งเนี่ยครับเขาก็ช้างเขาก็เดินหลบเข้าป่าไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ว่ามันเป็นการขับที่ค่อนข้างปลอดภัยทั้งกับตัวเราแล้วก็สัตว์ป่าในป่านะครับครับผมก็ในการขับครั้งนี้เนี่ยเราก็มีจุดมุ่งหมายเนี่ยก็คืออยู่ที่จุดชมวิวจุดหนึ่ง ครับ ซึ่งห่างจากตัวสำนักงานเนี่ยประมาณ 7-8 กิโลเมตรนะครับก็ระหว่างทางเนี่ยนอกจากช้างเนี่ยนะครับเราก็ไม่พบสัตว์ป่าอะไรอีกเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเราขับกันไปแบบช้าๆก็คือระยะทางก็คือ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ค่อยๆส่องค่อยๆดูกันไปนะครับก็เราก็ขับรถจนกระทั่งมาถึงจุดชมวิวเนี่ยก็ราวๆประมาณเกือบ2ทุ่มนะครับผมกับน้องเนี่ยก็จอดพักรถในบริเวณจุดชมวิวตรงนี้นะครับซึ่งจุดเนี้ยเขาจะมีสำนักงานนะครับซึ่งเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่อยู่หนึ่งหลังซึ่งแต่เดิมเนี่ยตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเอาไว้ดูไฟป่านะครับในหน้าแล้งว่าเกิดไฟป่าจ้าในจุดไหนบ้างนะครับของอุทยานนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือจุดนั้นก็ไม่ได้ใช้ทำหน้าที่ดูไฟป่าแล้วนะครับครับผมก็พอหลังจากที่เราจอดรถแล้วเนี่ยเราก็พักทานข้าวกันนะครับก็เราก็เอาเก้าอี้เอาอะไรออกมานั่งกันตามสบายนะครับ ก็เราก็ในระหว่างที่เรานั่งกันเนี่ยมันเป็นวันธรรมดาเนี่ยเราก็มันก็จะไม่มีรถวิ่งผ่านเยอะมากนะครับครับเราก็ตอนนั้นเนี่ยถามว่าเราได้นึกถึงเรื่องผีสางหรือเปล่าก็ต้องบอกเลยว่าเราสองคนไม่ได้นึกถึงเรื่องผีสางอะไรตรงนี้เลยนะครับเราก็คุยกันถึงเรื่องการถ่ายภาพนะครับก็ ทานข้าวกันไปก็เสร็จราวๆประมาณ2ทุ่มกว่าๆนะครับผมเนี่ยนั่งหันหน้าออกไปทางจุดชมวิวนะครับซึ่งมองออกไปเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับแสงไฟจากบ้านคนนะครับด้านล่างก็เห็นเป็นเหมือนดาวนะครับดูสวยงามนะครับแล้วก็ส่วนท้องเต่าเนี่ยเขาก็จะหันหน้าเข้าไปบริเวณถนนนะครับทางด้านซ้ายมือ นะก็ในระหว่างนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตรงที่ตั้งสำนักงานของเจ้าหน้าที่ตรงนั้นนะครับมันจะตั้งอยู่หลังเดียวโดดเด่นกลางป่าเลยแล้วก็บริเวณนั้นเนี่ยจะมีไฟอยู่แค่2ดวงนะครับก็คือไฟทางด้านซ้ายกับไฟทางด้านขวานะครับให้คุณผู้ฟังได้ตามแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นจุดชมวิวนะครับห่างกันด้านละประมาณ15เมตรนะครับรายล้อมไปด้วยป่าดงดิบเลยเรียกว่าป่าดงดิบผืนนี้เนี่ยขนาดใหญ่กว่ากรุงเทพมหานครนะครับก็นึกภาพดูว่ามันก็ใหญ่โตพอสมควรนะครับ ครับ ทีนี้แล้วแวกนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่มีบ้านคนหรือว่าบ้านเจ้าหน้าที่อยู่เลยนะครับนอกเสียจากว่ามีสำนักงานของเจ้าหน้าที่ตั้งอยู่หลังเดียวนะครับครับผมแล้วก็อยู่ห่างถัดจากบ้านเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยนะครับตรงนี้ประมาณสักฝั่งละ200ถึง300เมตรก็จะมีโป่งช้างอยู่นะครับซึ่งปกติเนี่ยช้างเขาก็จะมาลงกินโป่งอยู่ตรงนี้นะครับวันดีคืนดีนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะอันตรายเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่อยู่บริเวณนั้นพูดถึงนะครับ ใช่ ครับก็ระหว่างที่ผมกับน้องเนี่ยทานข้าวกันอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับ เราก็นั่งคุยกันก็นั่งทานน้ำทานข้าวอะไรกันไปตามปกตินะครับสายตาผมเนี่ยกับน้องเต่าเนี่ยปกติเนี่ยโดยปกติเนี่ยผมหันหน้าออกไปที่จุดชมวิวใช่ไหมครับแต่อยู่ดีๆเนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็คือมันเหมือนเราถูกบังคับให้ต้องหันไปมองทางซ้ายมือนะครับในบริเวณตรงจุดที่เป็นเสาไฟฟ้าที่อยู่ห่างออกไปประมาณ15เมตรด้านซ้ายมือ นะครับซึ่งเป็นฝั่งที่น้องเต่าเนี่ยปกติเขาก็จะหันไปมองทางด้านนั้นอยู่แล้ว ครับ ครับผมทีนี้สิ่งที่ผมเนี่ยกับน้องเต่าเห็นเนี่ยนะครับตรงบริเวณเสาไฟตรงนั้นเนี่ยซึ่งติดไฟอยู่ดวงเดียวนะครับก็เขาจะมีไฟส่องสว่างอยู่ดวงนึงนะครับก็สิ่งที่ผมเห็นก็คือเป็นผู้หญิงคนนึงนะครับเดินออกมาจากราวป่าแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับว่าจะมาหยุดสต็อปอยู่ที่ตรงเสาไฟซึ่งมีไฟสลัวๆอยู่ดวงนึงนะครับตรงนั้นเหมือนกับจะทิ้งระยะให้เรามองเขาเห็นกันนะครับครับแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เขาก็เดินข้ามถนน มาตรงข้ามตรงเราถูกป่ะ ใช่ใช่ใช่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นจุดชมวิว ครับ ครับตรงนั้นก็คือจุดชมวิวนะครับผมก็มองตามไปในใจผมคิดแวบแรกเลยว่าเฮ้ยผู้หญิงที่ไหนทำไมถึงออกมาเดินกลางคืนดึกขนาดนี้ อ๋อใช่ ใช่ครับแล้วด้วยความที่ว่าผมเนี่ยเที่ยวที่นี่บ่อยผมก็จะรู้ว่าบริเวณนี้เนี่ยไม่มีบ้านคนหรือว่าไม่มีเรียกว่าไม่มีคนนอกจากเจ้าหน้าที ่ ซึ่งปกติในเจ้าหน้าที่ประจำจุดเนี่ยก็จะเป็นผู้ชาย ถูกต้อง นะครับก็จะเป็นผู้ชายอยู่สองคนเรียกกันง่ายๆนะครับก็ผมก็รู้สึกเอ๊ะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเดินออกมาจากในป่าข้างทางแล้วก็มาหยุดยืนอยู่ตรงนั้นประมาณหยุดยืนประมาณสองวินาทีครับเหมือนกับจะให้เรามองว่าเขาหยุดอยู่ตรงนั้นนะ ครับ นะครับแล้วเขาก็เดินข้ามทางมาทีนี้รูปพรรณสันฐานของเขาเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยก็คือเขาแต่งตัวเป็นเหมือนผู้หญิงชาวอีสานนะครับเป็นใส่นุ่งผ้าสิ้นแต่ว่าลักษณะก็คือว่าเหมือนผู้หญิงท่านนี้นะครับเขาท้องอยู ่ ท้องอยู่ประมาณ8หรือ9เดือนนะครับค ือ ท้องโตมากแต่ว่าก็ใส่สิ้นนะครับแต่ว่าใส่สิ้นแบบหลวมๆแต่ว่าเราก็เห็นว่าเป็นท้องโตนะครับในระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนมาเนี่ยครับสายตาเขาเนี่ยกับสายตาเราเนี่ยเราก็แปลกใจอยู่แล้วถูกไหมครับคุณเต่งเราก็มองเขาก็มองมาทางเราแต่เขาสายตาเขาที่มองเนี่ยเขามองเราแบบนิ่งๆมากเลยนะครับแต่ที่แปลกใจอยู่อย่างนึงก็คือว่าด้วยสายตาที่เขามองเรากับระยะที่เรามองเห็นเขาเนี่ย15เมตรภายใต้แสงไฟเนี่ยเป็นคุณเก่งเห็นเนี่ยโดยปกติเนี่ยคุณเก่งคิดว่าคุณเก่งจะสามารถเห็นหน้าเขาได้ไหม ก็ถ้าเห็นก็เลือนลางมาก ครับผมใช่เราก็จะเห็นในลักษณะหน้าตาของเขาที่เลือนลางนะครับก็ผมก็มองเขาก็พยายามเพ่งมองนะครับก็เห็นเป็นใบหน้าเขาเป็นเหมือนลักษณะเป็นโครงหน้าเราเนี่ยแหละครับแต่ว่าตรงเบ้าตาเขาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นขาวๆนะครับจมูกก็เหมือนขาว ๆ แต่ว่าเหมือนมองไม่เห็นปากเขา ครับ ครับครับเขาก็มองเราก็มองเขาแต่ในใจผมเนี่ยลึกๆเนี่ยอีกแวบหนึ่งหรือแวบที่สองที่คิดเนี่ยก็คือโดนแล้ว ครับนี่ไม่ใช่ว่าโดนแล้วนะครับก็ผมก็พยายามจ้องนะครับเต่าเนี่ยซึ่งนั่งอยู่ข้างๆผมเนี่ยเขาก็มองเหมือนผมอะแต่ว่าเขาก็มีท่าทีปกตินะครับก็คือรีแลกซ์ปกติธรรมดาก็ไม่ได้มีอะไรนะครับทีนี้ช่วงที่เขาเดินเนี่ยก็คือแปลกอยู่อย่างนึงก็คือเหมือนเขาเดินอยู่บนอากาศ ครับ ห่างจากพื้นประมาณไม่เกินฝ่ามือนึงอะครับแต่ว่าเขาก้าวเดินเหมือนคนปกติเนี่ยครับแต่ว่าเดินไวหน่อยนึงนะครับเขาเดินไวหน่อยนึงแต่ว่าเหมือนเขาเดินแล้วเหมือนเขาเดินอยู่บนฟอร์ที่มันสามารถเลื่อนไปเองได้อ่ะคุณเก่งในภาพออกใช่ไหมครับ อารมณ์เหมือนโดยรอยอยู่บนอากาศ ใช่แต่ว่ามันก็เหมือนกับเดินบนพื้นครับผมก็ผู้หญิงคนนี้ก็เดินมาจนสุดถนนอีกฝั่งนึงนะครับผม ค ือเขาพยายามเดินตัดเฉียงเข้ามาซึ่งมันก็ค่อนข้างจะใกล้กับผมนะครับก็เขาก็เดินตัดเฉียงเข้ามาจนถึงเวิ้งของจุดชมวิวคุณเก่งนึกภาพจุดชมวิวออกไหมครับมันจะเป็นเวิ้งเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเวิ้งนะครับแล้วก็ที่ตัวจุดชมวิวเนี่ยเขาก็จะมีรั้วกั้นสูงประมาณสักเลยพุงเรามานิดนึงนะครับซึ่งถ้าใครจะเดินไปถึงจุดชมวิวแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องเดินกลับออกมาถูกไหมครับ ครับ เพราะว่าถ้าจะทำได้อีกอย่างนึงถ้าไม่เดินกลับออกมาก็คือต้องปีนจุดชมวิวแล้วโดดลงไป อ๋อใช ่นึกออกไหมครับคุณเก่ง นึกออก ครับผมก็ผู้หญิงคนนี้เขาก็เดินหายเข้าไปในจุดชมวิวหายเข้าไปเหมือนหายเข้าไปในความมืดเลยอะครับ ครับ ผมก็เห็นอย่างนั้นผมก็นั่งรออยู่ประมาณครึ่งนาทีก็มองอยู่จุดชมวิวตรงนั้นแต่เรารู้แล้วแหละว่าร่างนั้นหายเข้าไปตรงที่เป็นรั้วกั้นรู้ว่าตรงนี้เนี่ยซึ่งสูงกว่าพื้นเนี่ยประมาณ5 เมตรซึ่งคนปกติเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆก็คือว่าถ้าผ่านตรงนั้นไปได้คุณต้องปีนซึ่งผมต้องเห็น ครับ แล้วถ้าคุณกระโดดลงไปด้านล่างคุณเก่งนึกภาพรั้วเนี่ยน่าจะสูงจากพื้นประมาณ5 เมตรสิ่งที่เราจะได้เห็นสิ่งที่เราจะได้ยินก็คือต้องได้ยินเสียงดังตุ๊บ ถูกต้อง แล้วในป่าเนี่ยหน้าแรงมันจะเป็นเสียงกอบแกรบใบไม้มันจะเยอะคุณเก่ง ใช่ เวลาเราเดินปกติเนี่ยเราเดินไปตามเทลในป่าเนี่ยมันก็จะมีเสียงแกรบแกรบแกรบคุณเก่งในภาพออกใช่ไหมครับแต่ที่ผมนั่งรออยู่ครึ่งนาทีคือผู้หญิงคนนี้หายเข้าไปตรงจุดชมวิวผ่านรั้วเข้าไปแล้วหายเงียบปุ๊บผมไม่ได้ยินเสียงแม้แต่เสียงเหยียบใบไม้หรือว่าเสียงตุ๊บ คือพูดง่ายคือเธอหายไปกับความมืดนั่นตรงนั้นเลย ใช่ๆครับซึ่งมันเป็นจุดที่มืดจริงๆด้วยตรงนั้นแต่ที่เรารู้ว่าเธอไม่ได้ปีนเพราะว่าผมเนี่ยรู้ตั้งแต่วินาทีที่รู้สึกว่าเธอเดินแล้วเหมือนเธอลอยอยู่อะครับผมก็เลยรอดูว่าจะเป็นคนหรือว่าจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็เลยรอจนถึงเธอเดินจนถึงรั้วตรงนั้นซึ่งแล้วเธอก็ไม่ได้เดินกลับมาเธอก็หายออกไปเลย ครับ ผมก็เลยชวนเต่านะครับบอกว่าเต่าไปเราไปดูกันนะครับก็เราก็สองคนก็มีไฟฉายคนรับกระบอกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราออกมานั่งข้างนอกก ็ มีอะไรเราก็ส่องเผื่อมีตัวอะไรเดินเข้ามาใกล้ๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมกับเต่าก็เดินหยิบไฟฉายนะครับก็เดินเข้าไปจุดชมวิวก็ข้ามทางไปนิดเดียวนะครับผมก็เดินไปตามทางที่เขาเดินนะครับเก่งคือเราอยากรู้ว่าเขาเดินมาทิศนี้เนี่ยแล้วมันจะไปชนกับรั้วจุดชมวิวตรงจุดไหนนะครับผมก็เดินเข้าไปเต่าเนี่ยเขาก็เดินอยู่รอบๆบริเวณริมถนนใกล้ๆจุดชมวิวนะครับก็ส่องไฟมองซ้ายมองขวาไปเรื่อยเขาก็ไม่ได้มีท่าทางที่จะกลัวในจุดนี้นะครับ ครับ ส่วนผมเนี่ยก็เดินเข้าไปแล้วก็ส่องไฟเข้าไปดูแล้วแวกโดยรอบตัวจุดชมวิวเนี่ยนะครับ ซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะของเหวลงไปแต่ว่าความชันอาจจะไม่มากนะอาจจะประมาณสัก70 องศาอะไรประมาณนี้นะครับนึกภาพแบบ90 องศาก็จะเป็นตรงๆใช่ไหมครับ70ก็จะเบี่ยงลงมาหน่อยคนปกติถามว่าเดินได้หรือเปล่า ก็เดินได ้ นะครับก็ผมก็ส่องไปตามทางแล้วก็พยายามมองว่าผู้หญิงคนนี้ถ้าเป็นไปได้จริงๆก็อาจจะกระโดดลงไปก็ได้มั้งแต่ผมอาจจะไม่เห็นนะครับซึ่งถ้าเขากระโดดลงไปจริงๆในป่าที่มันค่อนข้างที่จะมืดแล้วต้นไม้เยอะแล้วก็มีเศษใบไม้เยอะไปหมดเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าเป็นคนจริงๆต้องเปิดไฟฉายเดินถูกไหมครับคุณเก่ง ใช่ต้องมีไฟฉายต้องมีไฟอะไรมาแล้วล่ะ ต้องมีไฟมาแล้วเราอยู่ในจุดที่มืดบนจุดชมวิวเนี่ยสามารถมองลงไปในป่าซึ่งมันเป็นช่วงแรกเนี่ยจะเป็นป่าโป่งเนี่ยเราต้องเห็นหมดทุกจุดถูกไหมครับคุณเก่ง ถูกต้องครับ ครับผมแต่ผมพยายามมองพยายามหาพยายามส่องไฟไปก็คือสิ่งที่เห็นก็คือความเงียบกับความมืดนะครับคุณเก่งผมก็รู้สึกตอนนั้นก็รู้สึกขนลุกในตัวเองนะครับก็ไม่อยากให้น้องเต่านะครับเขาที่ไปด้วยเขารู้สึกกลัวนะครับเราก็เลยถามว่าเต่าเป็นยังไงบ้างเห็นอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกไม่เห็นมีเลยพี่ครับเขาก็บอกในขณะที่เข ขาก็ทำหน้าตาแบบปกตินะครับไม่ได้รู้สึกตื่นตระหนกตกใจเดี๋ยวผมจะเล่าต่อว่าทำไมเขาถึงไม่ตื่นตระหนกตกใจในตอนนั้น ครับ นะครับก็ปรากฏว่าผมก็กำลังจะกลับแล้วผมก็ได้ในใจแล้วขนลุกขนลุกตัวเราเองเนี่ยเราขนลุกแล้วครับตอนนั้นรู้สึกว่าโอ้โหเราโดนแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ถามเขาว่าเต่าเมื่อกี้เต่าเห็นเหมือนพี่ใช่ไหม คร ับ เต่าบอกเห็นครับพี่ก็ผู้หญิงเดินข้างทางมาไงครับพี ่ ผมก็บอกโอเคเต่างั้นเดี๋ยวเราคุยกันเต่าเขาก็เลยโอเคพี่งั้นเดี๋ยวเราคุยกันเนาะก็เหมือนมองหน้ากันแล้วก็เหมือนกับเต่าเขาคงจะแบบแปลกๆใจแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรนะครับในตอนนั้นในขณะที่ผมกำลังจะเดินออกจากจุดชมวิวเนี่ยผมก็เลยหันไปมองอีกครั้งนึงในจุดที่ผมเคยฉายไฟมันตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับ ปรากฏว่าไอ้จุดที่ผมฉายไฟจะเจอในตอนแรกเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหวค ุ ณเก่งนึกภาพออกไหมครับ นึกออก แล้วต้นไม้เนี่ยมันจะขึ้นมาจากบนเหวพอเวลาเราฉายไฟไปเนี่ยเราก็จะเห็นฉายไฟไปด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นต้นไม้เนี่ยแต่เราจะเห็นในลักษณะที่ว่าเราตรงกลางต้นถูกไหมครับผมเนี่ยพอจะกลับออกมาเนี่ยผมก็เลยลองฉายไฟลงไปด้านล่างอ่ะคุณเก่งในทางป่าด้านล่างอีกครั้งนึงปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยนะครับตอนแรกเลยในวินาทีนั้นเลยก็คือเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งเจ๋งด้านล่างมีผ้าสามสีผูกอยู ่ แล้วก็ที่ด้านโคนของต้นไม้มีกระทงแล้วก็ของเหมือนเป็นของเส้นนะครับวางอยู่ประมาณ 3-4 อันแต่ก็เป็นของเส้นเก่าๆแล้วนะครับน่าจะนานแล้วเป็นเดือนแล้วเหมือนกัน คร ับ พอผมเห็นแบบนั้นนะคุณเก่งผมขนลุกทั้งตัวแบบถ้าใครที่เคยสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับจะรู้เลยว่าขนลุกทั้งตัวมันเป็นยังไงซึ่งไอจุดที่ผมส่องเข้าไปเนี่ยก็คือเป็นจุดแรกที่เขาลงไปนั่นแหละครับคุณเก่งแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยผมส่องไปส่องไปแบบตรง ๆซึ่งเราก็ไม่ได้ส่องทิมลงไปดูเน า ะ ใช่ครับเราไม่ได้ส่องทิมลงไปดูคือใจเราตอนแรกเราพยายามที่จะกวาดแสงไฟเนี่ยครับไปทั่วบริเวณก่อนเพื่อที่จะให้ดูว่าจุดเนี้ยผู้หญิงคนนี้เขาเดินไปทิศนี้แล้วเขาเดินไปตรงไหน ครับ คือเราไม่ได้โฟกัสไงครับที่จะฉายไปที่ใต้ต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งครับผมก็เลยเรียกเต่ามาดูกับพี่นี่ดิเต่ามาดูนี ่ เต่าก็ทำท่าตกใจ คร ับ เขาก็เลยเดินก้าวมาเนี่ยเขาก็อยู่ห่างกับผมไม่ไกลครับ4-5 ก้าวเขาเดินมาผมก็ชี้เต่าเห็นเหมือนพี่ไห ม ผมก็ฉายไฟไปให้เขาก็เอาไฟฉายจากมือเขาเนี่ยเขาก็ฉายของเขาเองอ่ะ คร ับ เห็นพี่เห็นแล้วทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมกับเต่านี่คือสองคนเนี่ยคุณเก่งมองหน้ากันแล้วก็บอกว่าพี่เราไปเถอะ คือโอ้ยดีกว่า ใช่ครับคุณเก่งผมก็บอกเต่าว่าเต่าไปเถอะเดี๋ยวค่อยคุยกันทีนี้เราสองคนเนี่ยก็ก้าวจ้ำข้ามถนนมาเลยครับถึงรถที่เราจอดอยู่แล้วก็เก็บเก้าอี้เก็บอาหารที่เราวางไว้นะครับขึ้นรถสตาร์ทรถกลับไปตรงจุดนะที่ทำการที่เราวิ่งมาซึ่งห่างออกไป7 กิโลเมตรนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยทีแรกเนี่ยเรากะว่าเราจะถ้าสะดวกเราก็จะพักอยู่ตรงจุดนี ้ นะครับก็กะว่าจะจอดรถนอนนะครับเรียกง่ายๆครับผมก็ตอนนี้ก็เรียกกันว่าไม่มีใครนอนแล้วทั้งสองคนนะครับก็ผมกับเต่าก็ขับรถออกมาก็เราก็บอกกันว่าเดี๋ยวค่อยคุยกัน ครับ เดี๋ยวเอาให้ถึงที่ทำการก่อนเพราะว่าระยะทางจากจุดชมวิวเนี่ยถ ึ งตัวตรงสำนักงานเนี่ยนะครับมันห่างกันอยู่ราวๆ7 กิโลซึ่ง7 กิโลเนี่ยมันเป็น7 กิโลที่ไม่มีบ้านคน โอ้ ไม่มีบ้านเจ้าหน้าที่ก็คือขับผ่านป่าล้วนๆเลย กับพูดยังไงบนเขานั้นนะครับเอาบ้านคนในปกติมันก็ไม่มีอยู่แล้วมันมีแต่เขาเรียกว่าเป็นเรารู้อยู่แล้วเนาะมีจุดกลางเต็นท์กับบ้านพักของป่าไม้อ่ะ ครับผมก็ผมก็ขับรถกลับกับน้องเต่าเลยจนถึงตัวเจ้าหน้าที่นะครับจนถึงตัวสำนักงานก็ซึ่งในบริเวณสำนักงานเนี่ยเขาก็จะมีไฟนะครับจอดเปิดไว้ตรงที่จอดรถซึ่งมันก็ค่อนข้างจะสว่างที่ห้าดวงนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยโดยปกติเนี่ยพวกทัวร์หรือว่าพวกคนขับรถตู้หรือว่าคนขับรถทัวร์เนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบกางเต็นท์นอนเขาก็จะมาจอดแล้วนอนกันตรงนี ้ มันก็เหมือนกับว่าผมเนี่ยกับน้องเนี่ยก็อย่างน้อยก็คืนนั้นก็มีเพื่อนนอน นะฮะ ครับ โอ้โห ใช่ นี่ฮะคุณต้องครับสิ่งที่เจอคือมันก็คงไม่ใช่คนแล้วล่ะครับแล้วก็สิ่งที่มันเฉลยของมันก็คือน่าจะเป็นวิญญาณของ นางม้าอย่างที่คุณต้องว่าจริงๆแหละนะครับ ใช่ครับคุณเก่ง นะฮะคุณต้องก่อนเลย แต่ทีนี้ตอนกลางคืนเนี่ยเราก็ต่างคนต่างนอนนะครับก็คือเรียกว่าจริงๆเรามารถ2คันเราต่างคนต่างมาแต่ทีนี้พอเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็กลายว่าเรามานอนด้วยกันอยู่รถคันเดียวกัน อ๋อ น้องนอนอยู่เบาะคนขับผมนอนอยู่เบาะข้างคนขับ นะฮะ ก็จนกระทั่งเช้านะครับผมก็เก็บความสงสัยตรงนี้ไว้นะครับก็คุยกับเต่าตอนเช้านะครับว่าเต่าเมื่อคืนนี้เต่าเห็นอะไร ครับ นะครับทีนี้ที่พีคกว่าที่ผมเห็นก็คือเต่าก็บอกว่าที่เมื่อคืนนี้ที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นเหมือนพี่แหละเป็นผู้หญิงเดินมาแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือผมเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวคลุมท้อง ซึ่งคนละชุดกับที่คุณต้องเห็น ใช่ครับคุณเก่งเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวคลุมท้องเดินข้ามถนนมาแล้วสิ่งที่เราเห็นตรงกันโดยที่ผมไม่พูดก่อนนะคุณเก่งนึกออกไหมครับผมเลยให้น้องเล่ามาเลยว่าน้องเจออะไรมาบ้างโดยที่ผมไม่พูดน้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้เดินเหมือนลอยเลยพี ่คือเหมือนกับที่ต้องเห็นเลย ใช่ครับคุณเก่งก็คือเขาเดินมาเขาเดินก้าวขานะครับแต่ว่ามันเหมือนกับก้าวไปแล้วลอยไปอย่างนั้นนะครับลักษณะก็คือเหมือนลอยครับแต่ว่าเห็นว่าลอยสูงจากพื้นแค่ไม่ถึงฝ่ามือครับ ครับผมก็เลยบอกว่าโอเคเต่าเดี๋ยวพี่จะเล่าให้เต่าฟังว่าพี่เจอแบบไหน ครับ ผมก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าพี่เจอเป็นผู้หญิงนุ่งผ้าสิ้นนะครับแล้วก็ท้องเหมือนที่เต่าเห็นนั่นแหละแต่ว่าเป็นผ้าสิ้นหลวมๆหน่อยแล้วเขาก็จ้องมองมาที่เราเหมือนกับที่เต่าเห็นก็คือสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่เต่าเห็นเลย คร ับแต่ว่าชุดที่เห็นเนี่ยต่างกันนะครับทีนี้ถามว่าทำไมเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่บอกว่าเต่าเนี่ยเขาเห็นผู้หญิงคนนี้แล้วเขารู้สึกเฉยเฉย อ่าฮะ คุณเก่งงงไหมครับ เออ เพราะว่าคุณเต่าเนี่ยเขาไม่ค่อยได้มาที่ป่าแห่งนี ้ แล้วเขาคิดว่าในบริเวณจุดนี้อีกฝั่งหนึ่งมีบ้านคนอยู ่ เขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้ข้ามจากบ้านสำนักงานเจ้าหน้าที่ฝั่งนี้เพื่อที่จะเข้าบ้านตัวเองที่อยู่ด้านล่าง ครับ ครับผมซึ่งผมก็มาเฉลยเขาตอนหลังว่าเต่าเดี๋ยวเช้านี้เดี๋ยวเราไปดูกันก็ปรากฏว่าตอนเช้าหลังจากที่เราล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยนะครับผมก็ทานข้าวเช้านะครับเรียบร้อยก็ตรงศูนย์อาหารนะครับก็ไปเจอน้องที่รู้จักกันนะครับเพราะว่าที่นี่ผมก็เที่ยวมาค่อนข้างจะนานแล้วซึ่งเป็นลูกของเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนนั้นก็แอบถามน้องเขานะครับน้องเขาก็มาทำหน้าที่ของเขานะครับว่าเอ๊ะที่ถามหน่อยนึงว่าบนเขาแห่งนี้เนี่ยของเราเนี่ยก็คงไม่บอกชื่อนะครับ มีต้นไม้อะไรเฮียนๆมั่ง บอกพี่หน่อยว่าอยู่ตรงไหนมั่งแล้วเฮียนเรื่องอะไรนะครับเขาก็โดยความรู้จักกับเราเขาก็ยืนบอกผมว่าทางด้านนี้มีต้นตะเคียนต้นนี้ทางด้านนี้มีต้นไทรต้นนี้ทางด้านนี้มีต้นตะเคียนต้นนี้ก็บรรยายสรรพคุณมาก็ปรากฏว่าไม่มีต้นที่ผมเจอ เฮ้ยจริงเหรอ แต่ครับยังไม่จบครับคุณเก่งก็คือเขาก็ยืนนึกอยู่ท่านผมก็ทำหน้างงๆใส่เขานะครับว่าเป็นไปได้เหรอสิ่งที่ผมเห็นทำไมถึงไม่มีต้นนี ้ สักพักนึงผมก็บอกว่าแล้วตรงอื่นมีอีกไหมตรงนี้พี่ดีเอาที่แบบว่าเฮี้ยนมานานแล้วก็ได ้ครับ น้องเขาก็เลยนึกเขาก็บอกอ๋อพี่มีอีกต้นนึงต้นจุดชมวิว เดี๋ยว จุดนี ้ใช้คำว่าต้นจุดชมวิวเลยเหรอ ครับใช้คำนี้เลยครับคุณเก่งบอกพี่ต้นจุดชมวิวตรงจุดตรงนี้ผมก็ไม่ผมไม่พูดแล้วนะครับว่ามันอยู่ตรงจุดไหนนะครับก็บอกว่าตรงจุดซึ่งมันเป็นหมายที่ถ้าคนไปเที่ยวที่นี่ทุกคนก็จะทราบว่ามันคือจุดไหน คร ับ นะครับเขาก็บอกว่าตรงจุดนี้ผมก็เลยถามน้องเขาว่าเอ๊ะแล้วต้นนี้เขาดังเรื่องไหนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย น ้องเขาบอกว่าอ๋อเป็นผู้หญิงครับแต่ก่อนเนี้ยต้นนี้เคยให้หวยแม่นแต่ว่าให้หวยแม่นมานานมากแล้วหลังๆเหมือนไม่ค่อยได้มีใครให้หวยแล้วเหมือนไม่ค่อยได้ให้หวยใครแล้วครับก็หมายถึงว่าซาลงไปแล้ว ครับ ไม่เหมือนกับ 3-4 ต้นที่น้องเขาบอกมาเมื่อก่อนหน้านี้นะครับซึ่งไอ้ 3-4 ต้นที่น้องเขาบอกมาเนี่ยทุกวันนี้เวลาผมขับรถไปเที่ยวเนี่ยผมก็ยังเห็นอยู่ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าผ้า 3-4 ที่เห็นนี่ผูกกัน แน่นไปหมดเลยเนาะ แน่นไปหมดเลยอะครับแน่นไปหมดเลย นะครับ ก็อีกนิดนึงก็คือพอผมรู้ตรงนี้ผ ผมกับเต่าก็มองหน้ากันเลยว่าโอเคพี่เราโดนกันแล้วชัวร์เมื่อคืนนี้โป๊ะเช๊ะนะครับก็ทานข้าวกันเสร็จแล้วก็ขอบคุณน้องเรียบร้อยแล้วโอเคก็บอกว่าโอเคพี่เจอแล้วเขาบอกพี่เจอแล้วเราก็บอกเจอแล้ว คร ับก็เราทานข้าวเสร็จก็เราก็ขับรถไปดูตรง จุดเดิม จุดเดิมนะครับเพื่อให้เห็นชัดๆเลยว่าออกมาจากจุดไหนนะครับก็เดินผมก็เดินพาน้องเต่าเนี่ยนะครับเดินไปดูตรงจุดที่ผู้หญิงคนนี้เขาออกมาจากบริเวณด้านหลังป่านะครับตรงด้านหลังเสานะครับก็ข้างหลังเนี่ยมันเป็นราวป่าทั้งหมดแล้วก็มันเป็นเหวลงไปด้วยนะครับก็คือเรียกว่าตรงบริเวณถนนที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นสันเขาแล้วก็ทางด้านซ้ายก็เป็นเหวด้านขวาก็จะเป็นเหวจะเป็นจุดชมวิวนะครับก็เดินเราก็เดินตามรอยเขาเหมือนที่เขาเดินมาเมื่อวานเนี่ยครับเราลองจำลองเหตุการณ์เดินกันนะครับก็สักพักหนึ่งก็ยืนผมก็ยืนจนถึงเดินจนถึงต้นนี้นะครับแล้วก็ยกมือไหว้กับน้องเต่านะครับว่าโอเคแล้วคงเจอเขาจริงๆอ่ะนะครับตรงนี้ก็สักพักหนึ่งตรงสำนักงานตรงนั้นนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งเขาก็แต่งตัวออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เวลาทำงานครับแปดโมงกว่าเขาก็จะออกมาคอยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวนะครับผมก็เลยเดินตรงเข้าไปหาเขาแล้วก็ถามเขาว่าขอโทษครับพี่เมื่อวานนี้เนี่ยพี่เข้าเวรกันอยู่กี่คนครับแกก็บอกว่าพี่เข้าเวรกันอยู่สองคน คร ับ ผมก็ถามเขาว่าผู้หญิงหรือผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนคร ับ แกก็บอกผมว่าอ๋อพี่เข้ากับเพื่อนสองคนเข้ากับรุ่นน้องสองคนด้านในอยู่ด้านในคนนึงผมก็บอกจริงเหรอครับพี ่ ในระหว่างที่ผมคุยกับแกอยู่เนี่ยครับพี่อีกคนนึงเหมือนแกเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที ่ แกก็เดินมาถือไอ้ผ้าเช็ดตัวนะครับก็เช็ดผมของแกนะครับเหมือนแกเห็นเราเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่อีกคนนึงแกคงจะมาดูว่าเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมก็บอกว่าอ๋อเมื่อคืนนี้ผมเจอผู้หญิงคนนึงนะครับจากด้านหลังบ้านเนี่ยนะครับจากด้านหลังป่าข้างจากป่าข้างหลังบ้านเนี่ยนะครับเดินตัดเข้าไปในจุดชมวิวแล้วก็ทะลุหายไปตรงรั้วนะครับซึ่งคุณเก่ง ครับ หน้าสำนักงานตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปตรงพอดีกันกับต้นไม้ต้นนี้เลยพี่เจ้าหน้าที่เขาก็มองหน้ากันเลิกลากเลยครับ ประมาณว่าผมก็บอกเนี่ยพี่ผมเจอเป็นผู้หญิงครับเดินเข้าไปตรงจุดเนี้ยแกก็มองตรงไปที่ต้นไม้ผมก็ถามว่าพี่ไม่ได้เอาแฟนเอาน้องอะไรมาจริงๆใช่ไหมครับบอกไม่พี่เข้ากันอยู่สองคนทีนี้พี่เขาก็นั่งพูดจบเนี่ยแกก็นั่งนิ่งเลยครับคุณเก่งแกก็มองต้นไม้เลยผมก็นึกในใจแล้วคงไม่ถามต่อแล้วแหละแกก็คงรู้แหละว่าเป็นอะไรเป็นอะไรครับผมก็เหตุการณ์ทั้งหมดก็มีอยู่เท่านี้คร ับ ประมาณนี้เนาะนะครับ ผม เอาละฮะตอนแรกว่าจะถามไปถึงน้องเต่าที่นั่นไปด้วยผมไม่ถามแล้วเขาบอกไปเรียบร้อยแล้วแต่มันมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งคุณต้องอันนี้นะฮะไม่ได้ผมคิดคนเดียวนะเพราะมีแฟนรายการส่งมาแล้วผมก็คิดเหมือนกันนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยครับเรื่องราวของนางไม้ที่เราได้ยินมานะครับจะเป็นผู้หญิงแหละนะครับไม่ได้มีผู้ชายถ้าผู้ชายเราก็จะได้ลุกเทวดาเนาะนะครับแต่นางไม้นี่คือผู้หญิงใส่สบายนะครับ นะฮะก็จะแสวงอยู่ตามต้นไม้ต่างๆจะเป็นต้นโพต้นไทรต้นตะเคียนต้นอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยไม่รู้อะไรว่าเป็นต้นอะไรแต่เขาเรียกว่าต้นจุดชมวิวแต่ความแปลกของมันอย่างคือปกตินางไม้ที่เราได้ยินเนี่ยไม่ท้อง อย่างนี้ครับคุณเก่งจริงๆต้นนั้นเนี่ยเราผมมาทราบเนี่ยก็คือมันเป็นต้นตะเคียนครับ ไอ้ยา ต้นตะเคียนที่เป็นต้นตะเคียนใหญ่ประมาณ2คนโอบครับแล้วเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในละแวกตรงนั้นเลยเดี๋ยวถ้าคุณเก่งไปเที่ยวนะเดี๋ยวผมจะให้จุดเอาไว้แล้วคุณเก่งลองมองดูหรือว่ารู้สึกผมจะส่งภาพไปให้ทางทีมงานดูเนาะตรงนั้น ส่งมาทาง ไม่ได้ส่งโอเค ทางอินบ็อกซ์นะส่งมาทางอินบ็อกซ์ผมรอดูอย ู่ได้ ครับ เ น า ะนะฮะ ก็ต้นนั้นเป็นต้นตะเคียนแต่ผมกับเต่าก็ยังงงกันอยู่เหมือนท้องอะครับ เนาะ แปลกใจมากแต่ว่าต้องบอกก่อนนิดนึงว่าบริเวณนี้เนี่ยเดิมเนี่ยเป็นจุดท่องเที่ยวซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตรงบริเวณถนนตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความชันก่อนที่จะขับมาถึงจุดชมวิวนะครับก็คือผมคุยกับทางเจ้าหน้าที่นะครับที่รู้จักเขาก็จะบอกว่าเมื่อประมาณสัก40ปีที่แล้ว30กว่าปีถึง40กว่าปีที่แล้วนะครับ30ปีก่อนนานมากนะครับบริเวณนี้เป็นจุดหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุเวลารถวิ่งขึ้นมาบนเขาบ่อยมากส่วนใหญ่รถวิ่งมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยรถก็จะดับนะครับแล้วก็เหมือนเบรกไม่อยู่แล้วก็จะพลิกคว่ำแล้วก็มีผู้เสียชีวิตค่อนข้างจะหลายคนแต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจว่า ตรงนี้เนี่ยวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเขาจะไปเกิดหรือยังนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ก็ค่อนข้างนานนะครับแต่ว่า20 30 20กว่าปีหลังเนี่ยก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตรงนี้นะครับ ครับ ครับผม โอเค ต้องลุ้นเอา ผมเห็นต้นละผมเห็นรูปละนะครับได้เลยได้เลยครับผมนี่คือเรื่องราวทั้งหมดคุณต้อง ครับผม ได้เลยขอบคุณมากนะครับ ครับขอบคุณมากครับคุณเก่ง สำหรับประสบการณ์เรื่องนี้ผมพูดตรงนะผมเคยไปที่เนี่ยอยู่สองสามครั้งผมพอนึกภาพออกแต่ผมอาจจะนึกภาพไม่ออกทั้งหมดนะเนาะแล้วว่ามันจุดไหนนะแต่เส้นทางที่คุณต้องว่ามาเนี่ยนะครับโอ้คุณตรงอย่าว่าแต่กลางคืนกลางวันก็น่ากลัวนะ น่ากลัวครับกลางวันก็น่ากลัวครับ มันเงียบมากนะถ้าวันไหนยิ่งแบบว่าเป็นวันธรรมดาเนี่ยนะครับไม่ได้มีผู้คนจะสัญจรกันบ่อยนะ ครับ ถึงแม้ว่าจะลัดไปลงปลาจีนได้ก็เถอะนะนะครับจะพูดตรงว่าเราก็เป็นเราก็ไม่กล้าที่จะลัดไปทางนี้เราสู้ที่จะขับไปทางปกติจะดีกว่า ครับใช่ครับค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยทีเดียวครับแล้วก็จริงๆแล้วบนถนนแห่งนี้มันมีเรื่องราวที่ไม่ได้เผยแพร ่ ค่อนข้างเยอะ ถูกต้อง อย่างนั้นดีกว่าครับคุณเก่ง ใช่นะครับโอเคได้ครับคุณต้องนี่คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะกับเรื่องราวเรื่องนี้นะไว้โอกาสหน้านะครับไปถ่ายรูปแล้วไปเจออะไรแปลกๆมาอีกเนี่ยส่งมาเล่าให้ฟังอีกนะนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นคนชอบถ่ายรูปน้องเอ็มเองก็เป็นคนชอบถ่ายรูปเหมือนกัน โอ้โอเคครับยินดีมากๆครับผม ได้เลยครับคุณต้องไว้บอกว่ามีอีกเรื่องนะวันไหนว่างส่งข้ อ ความมาบอก นะ จับไปนะฮะไว้วันไหนสะดวกนะครับไม่ต้องมีงานเช้าไม่ต้องอะไรเงี้ยโทรมาเล่า คร ับ ผมได ้ได้เลยครับคุณต้อง ขอบคุณคุณเก่งมากคร ับ ได้ครับผมขอบพระคุณมากนะครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาอีกหนึ่งสายคุณมิ้มที่รออยู่ติดต่อได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณมิ้มปัจจุบันอายุ25ปีเบญจเพศพอดีเลยนะครับมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นในจังหวัดพิษณุโลกบ้านเกิดผมเลยนะครับนะเมื่อ6ปีที่ผ่านมาเรื่องราวของคุณยายนะครับสวัสดีครับคุณมิ้ม ค่ะสวัสดีค ่ ะ คุณมิ้มโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย นนทบุรีค่ะ นนทบุรีนะครับแล้วฟังเดอะช็อคยังไงครับ ฟังจาก YouTube ค่ะ ฟังจาก YouTube เห็นมีคนบอกว่าเสียงออกข้างเดียวจริงป่ะตอนเนี้ย ไม่ทราบค่ะ เหรอฮะ แต่ว่าตื่นเต้นค่ะ ตื่นเต้นเหรอ เราครั้งแรก อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับนะฮะนะครับมิ้มมาว่าถึงเรื่องนี้เห็นบอกว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกด้วย ใช่ค่ะ นะครับคนพื้นเป็นคนพื้นเพจังหวัดพิษณุโลกเลยปะ ไม่ใช่ค่ะพอดีตอนนั้นไปอยู่กับแฟนเต่าค่ะ ไปอยู่กับแฟนนะครับมาว่าถึงเรื่องนี้ครับเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงครับคุณมิ้มเชิญเลยครับ ค่ะก็หนูต้องเกริ่นก่อนว่าหนูมันผ่านมาประมาณ 5-6 ปีแล้วค่ะแล้วหนูอ่ะอยู่กับแฟนเก่าหนูที่พิษณุโลกซึ่งหนูขอไม่เอ่ยชื่อหมู่บ้านนะคะแต่เอาบอกง่ายๆว่าชื่อหมู่บ้านเนี้ยหนูว่าถ้าพี่เก่งเป็นคนพิษณุโลกเนี้ยน่าจะรู้ดีเพราะว่า หมู่บ้านเยอะมาก ค่อนข้างดัง หรอ ชื่อเป็นชื่อหมู่บ้านมีชื่อมีผลไม้อยู่มีผลไม้อยู่นั้นค่ะซอเสือค่ะเป็นผลไม้นะคะช้าๆนิดนึงพี่น่าจะรู้แล้วแหละนะคะก็หนูตอนที่หนูอยู่เนี่ยก็คือหนูทะเลาะกับแฟนแล้วหนูนอนไม่หลับหนูก็เครียดแล้วพอตีสี่เนี่ยหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรานอนไม่หลับอะอาบน้ำดีกว่าแล้วก็ออกมาอะไรเงี้ยซึ่งชาวบ้านแถวนั้นอันที่จริงไม่มีใครออกมาตอนเวลานี้หรอกค่ะแล้วหนูอะก็คือว่าแบบไม่รู้จะทำอะไรหนูก็เลยเดินออกมาจากหมู่บ้านแล้วก็เดินอ้อมทางหลังบ้านซึ่งหลังบ้านเป็นบ้านของญาติแฟนหนูแล้วก็เขาเป็นครูหนูก็แบบอารมณ์แบบเฮ้ยครูก็น่าจะตื่นเช้าเนาะแล้วก็ทักเขาอ่ะหนูก็เรียกครูก็ไม่ออกมานะคะหนูก็แบบเอ๊ะทำไมไม่ออกมาสักพักคุณยายค่ะมียายแก่ๆคนนึงใส่เสื้อคอกระเช้านุ่งผ้าถุงลายดอกอะค่ะแบบชาวบ้านนะคะเขาก็ออกมาบอกว่าครูไม่อยู่แล้วลูกหนูว่าอ้าวแล้วครูไปไหนอะคะเขาก็บอกว่าเขาก็บอกหนูว่าครูไปทำงานแล้วลูกหนูแล้วเขาก็ถามหนูกลับมาว่าแล้วหนูอะไปไหนหนูจะไปไหนหนูก็บอกว่าอ๋อหนูจะไปเดินเล่นตรงที่เขาออกเดินอ้อเล่นออกกำลังกายตรงสะพานใกล้แม่น้ำอะค่ะอะไรอย่างนี้ก็ว่างั้นเพราะว่ามันจะมีทางเดินคือในหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีทางที่คนชอบไปเดินออกกำลังกายกันนะคะตอนช่วงแบบเช้าๆเลยแล้วก็เย็นๆเลยซึ่งแม่น้ำตรงเนี้ยคือเขาแฟนหนูอะเคยบอกว่ามันเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างกับแม่น้ำน่านได้ด้วยนะแล้วก็เป็นน้ำวนด้วยแล้วก็เขาบอกเคยเล่าให้หนูฟังว่าเคยมีเด็กตายตรงนั้นหลายรายแล้ว ช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบคิดกั้นด้วยความที่แบบเครียดแล้วคิดกั้นหนูก็แบบว่าอยากจะไปแบบแล้วก็ทะเลาะกับแฟนด้วยอยากประชดแล้วก็แบบฉันจะไปนั่งแบบนั่งเล่นห้อยขาอะไรอย่างเงี้ยตรงสะพานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออถ้าเกิดมีผีมารับฉันได้จริงๆก็มาเลยผีแน่จริงอะไรเงี้ยหนูเป็นคนที่แบบไม่เชื่ออยู่แล้วแต่ว่าถามว่ามีเซนส์ไหมถามว่าเราเคยเห็นผีไหมเคยค่ะหนูเคยเห็นตั้งแต่หนูก็ขวบแล้วค่ะก็เห็นปู่ตัวเองนั่นแหละค่ะก็ทีนี้หนูก็ด้วยความที่นั่งหนูก็นั่งยันหว่างเลยตอน6โมงเช้าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วแฟนหนูเขาก็มาตามหนูกลับเขาก็ง้อเขาก็อะไรอย่างเงี้ยตามภาษาแฟนกันนะคะเสร็จแล้วพอกลับไปถึงบ้านปุ๊บก็ใส่บาตรตอนเช้าเพราะว่าหมู่บ้านอย่างเงี้ยพระจะเดินบิณฑบาตใช่ไหมคะแล้วก็ตักบาตรตอนเช้าเสร็จหนูก็เล่าให้เขาฟังว่านี่เธอเมื่อเช้าเขาไปทักครูญาติเธอด้วยนะแต่ทำไมเขาไม่เห็นเจอญาติเธอเลยเห็นยายแก่ๆบอกว่าเนี่ยครูอะไปทำงานแล้วอะไรเงี้ยแฟนหนูเขาก็แบบหน้าอึ้งอ่ะแล้วก็มองน้องชายแฟนหนูก็มีน้องชายใช่ไหมเขาก็มองน้องชายหนูว่าแบบเฮ้ยมันต้องแบบมีอะไรแล้วแหละอะไรเงี้ยพ่อแม่เขาก็แบบชะงักเหมือนกันตอนเราพูดอะไรเงี้ยทีนี้แฟนหนูบอกว่าลักษณะที่หนูเห็นเป็นยังไงหนูบอกว่าคุณยายผมงอกแล้วผมงอกแล้วมันจิกหน่อยแล้วก็แก่ๆหน่อยแล้วก็แบบเสื้อเขากระเช้าสบายๆแล้วก็นุ่งผ้าถุงเขาบอกว่าเจอตรงไหนยังไงก็หนูว่าตอนเรียกครูแล้วครูไม่ออกมายายมายืนเท้าตรงมันเป็นทางบันไดที่แบบเป็นตัวเหมือนเลขเจ็ดอะค่ะบันไดแบบบ้านนอกอะเป็นด้านล่างเป็นละข้างล่างมันจะเป็นโล่งๆเลยเป็นบ้านยกสูงอะค่ะแล้วเป็นบ้านไม้สักข้างหลังด้วยใช่แล้วทีเนี้ยพอยายเขาคุยกับหนูเสร็จอะตอนนี้เขาจะถามว่าหนูไปไหนอะเขามานั่งตรงขั้นบันไดหนูก็พูดคือเราอยากหาหนูกับเขาอะคือเดินห้าก้าวก็ถึงกันแล้วอะแล้วทีนี้แฟนหนูก็บอกว่านั่นน่ะไม่ใช่ครูแล้วแหละแล้วแรกหนูคิดว่าครูอีกคนนึงอะไรเงี้ยแบ บ มีครูหลายคนอย่างญาติแฟนหนูอ่ะ มิ้มช้าๆพี่เก่งแป๊บนึงฮะเสียงพี่เก่งหูฟังตอนนี้มันไม่ค่อยดีด้วยมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ถ้ามิ้มพูดเร็วพี่จะจับเรื่องของมิ้มไม่ถูกครับ อ๋อค่ะค่ ะ แล้วทีนี้คุณยายคนนี้นะคะเขาก็มานั่งตรงขั้นบันไดเนาะแล้วหนูคือเดินห้าก้าวก็ถึงกับเราอ่ะแล้วหนูก็แบบเออหนูก็แบบแต่ว่าหนูเห็นเขาแบบเนื้อหนังมาสาคือคนเลยนะคะพี่ตอนที่หนูเห็นนะด้วยตาหนูอ่ะหนู คือเห็นมากี่คนนะ เหมือนคนคะ เห็นมากี่คนนะ คนเดียวค่ะคุณยายคนเดียวเพราะว่าตอนนั้นเราเรียกครูแล้วครูเขาไม่ออกมาไงคะเรียกญาติของแฟนหนูเนี่ยแต่เขาไม่ออกมาเรากะจะทักทายนิดอะไรอย่างเงี้ย ครับ เขาก็ไม่ออกมาแล้วยายแก่ๆก็เดินออกมาแทนค่ะเขาบอกว่าครูไปทำงานแล้วหนูบอกว่าอ้าวอะไรเงี้ยทำไมไปเช้าจังเพราะว่าปกติครูหนูรู้กันอยู่แล้วว่าเขาจะไปตอน6โมง ครับ หนูก็กะจะทักทายยามเช้าอะไรเงี้ยเช้าเกินไปมั้งคะก็ไม่รู้เหมือนกันยายเขาบอกว่าอ๋อครูทำงานแล้วลูกอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วคือเขาก็ถามกลับตอนที่เขาจะถามกลับหนูว่าหนูไปไหนเขาก็มานั่งตรงข้ามบันไดแล้ว ครับ แล้วเขาก็บอกว่าแล้วหนูก็เลยถึงตอบเขากลับไปว่าอ๋อหนูจะไปตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ค่ะแล้วเขาคือหนูก็ตกใจเหมือนกันพอมารู้ที่หลังว่าแฟนบอกว่ายายคนเนี้ยเป็นแม่ของครูทีนึงซึ่งเสียไปนานเป็นปีแล้วอ่ะแต่หนูเจอเขาอ่ะแล้วหนูก็แบบฮะหนูฮะแล้วแบบแฟนหนูบอกว่าหนูอ่ะเจอดีตอนเช้าแล้วอะไรอย่างเง ี้ ยดีแล้วที่เขาหาไว้เพราะว่าคือยายคนเนี้ยเขาห้ามหนูไว้ด้วยแหละบอกว่าอย่าเพิ่งไปเลยตรงนั้นนั่นมันอันตรายแต่หนูไม่ฟังไงด้วยความที่เราอยากไปชดแทนอ่ะเราก็ไปเลย ครับนะพอทะเลาะกันนะเนาะนะครับก็เลย ก็อยากจะไปชดเต็มที่อ่ะ นะฮะ เออ ก็คือคุณยาย แต่ตอนหนูไปนั่งห้อยขาพี่เก่งหนูรู้สึกได้เลยนะว่าหนูขนลุกมากเพราะว่าอย่างที่เขาบอกว่าตรงนั้นก็เด็กจมน้ำตายเยอะเพราะว่าน้ำมันเป็นน้ำหมุนเนาะแล้วเด็กมันชอบไปเล่นน้ำกันตรงนั้นเลย ครับนะฮะที่อำเภอเนินมะปาง ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่เหรอฮะ ค่ะไม่ใช ่บอกว่าเป็นหมู่บ้านที่มีผลไม้พี่นึกออกที่เดียวเลยครับนะครับเพราะที่อื่นก็นึกไม่ออกเลยนะฮะโอเค นั่นคือผลไม้อะค่ะซอยเสือขึ้นต้น โอ้พี่นายานึกไม่ออกแล้วนะฮะโอเคได้นะครับนี่คือเรื่องราวประมาณนึงนะมิ้มนะนะครับกับคุณยายคนนั้นแล้วหลังที่พี่ถามนิดนึงว่าพอดีจังหวะที่มิ้มเล่านะ คือพี่ก็มีปัญหาเรื่องของหูฟังเสียงมันก็หึมขึ้นมาแล้วก็หายไปบ้างพี่ก็เลยประติดประต่อเรื่องของมิ้นไม่ค่อยถูกนะฮะแต่พอได้ใจความว่าก็คือเจอคุณยายคนนั้นแหละนะครับซึ่งเขาเป็นแม่ของอาจารย์ที่อยู่ภายในโรงเรียนถูกต้องไหมครับนะฮะแล้วหลังจากที่เราเจอคุณยายคนนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราต้องอยู่ที่บ้านแฟนเราอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีอะ ก็โหอยู่ประมาณได้เกือบ4เดือนนะคะ เกือบ4เดือน เลิกกันจริง ๆนะฮะตลอด4เดือนนั้นนะครับอ่ะก็ต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่อยๆแหละฟังจากที่มิ้นว่ามานะครับนะฮะเจอคุณยายคนนั้นอีกบ้างไหมครับ เจอไหมก็เวลาเราเดินไปอย่างเงี้ยค่ะอ้อมข้างหลังซึ่งหนูก็รู้สึกว่าก็เหมือนถูกมองอยู่นะคะแต่คือเราไม่เห็นคุณยายคนนั้นแล้วแหละแต่รู้แต่ด้วยใจด้วยเซนส์หนูอ่ะมันรู้อยู่แล้วแหละว่าต้องเป็นคุณยายคนนี้แน่ๆเพราะว่าสายตาที่เรารู้สึกถูกมองอ่ะมันไม่ใช่วัยรุ่นนะคะมันคนแก่ คือมีความรู้สึกว่าถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลา ใช่คือตั้งแต่เขาคะหนูตอนนั้นไว้ อ ่ะคือเวลาหนูจะเดินไปไหนมาไหนในหมู่บ้านคือรู้สึกได้ว่าเหมือนมีคนตา มรู้สึกได้ว่าเหมือนแบบเขาคอยคุ้มครองเราอะค่ะก็คือเหมือนคนชาวบ้านเขาแบบอะไรประมาณนั้นนะคะคอยคุ้มครองเรา อืมนะฮะก็คือพูดง่ายคือคุณยายก็มาดีนั่นแหละด้วยความเป็นห่วงลูกหลานนะเนาะนะครับ ค่ะก็คงแบบเห็นว่าหนูเป็นญาติกับแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบช่วยกันดูแลอะไรอย่างเงี้ยมั้งคะแต่ว่าพี่เก่งคะถ้าหนูพอมีเวลาอีกนิดนึงเนี่ยหนูมีเรื่องสั้นๆนะคะที่จะเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงมันเป็นตอนที่หนูกินเจแล้วหนูเจอวิญญาณ ว่า ไม่เจอเห็นเลยค่ะพี ่ยังไงครับแต่อย่างเดียวที่เห็นคือน้องมิ้มต้องช้าๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าพี่จะไม่ค่อยได้ยินนะฮะตอนนี้พี่มีปัญหาตอนนี้ข้างนอกเอ็มก็พยายามจูนหูฟังให้พี่อยู่นะครับ ได้ค่ะได้ค่ะ โอเค ติดพูดไวไปหน่อย เวลาใจวายปุ๊บหยิกขาตัวเองเลยลูก ได้ค่ะ นะฮะนะหยิกขาตัวเองเลยนะ ค่ะ โอเคครับมา ก็อีกเรื่องนึงอ่ะเป็นตอนหนูกินเจพอดีช่วงนั้นน่ะหนูกินเจครบ10วันพอดีแล้วทีนี้ก็เพื่อนคนที่เราเขาคุยกันนะคะก่อนที่หนูจะมีแฟนอ่ะเขาก็แบบมารับเราไปเที่ยวบ้านเขาแถวกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะซึ่งตอนนั้นบ้านหนูท้าความนิดนึงว่าบ้านหนูอยู่พัทยาค่ะเขามารับหนูที่พัทยาซึ่งวันนั้น อ ่ะก่อนที่จะไปอ่ะแม่หนูพาหนูไปทำบุญลงศพตามลงเจใหญ ่ๆครับ บุญเราก็จะอาจจะเยอะไปมั้งหนูก็ไม่รู้ทีนี้ช่วงรถของแฟนหนูผ่านช่วงทางมอเตอร์เวย ์ครับ มอเตอร์เวย์ที่แบบสูงๆนะคะแล้วทีนี้หนูก็ไม่แน่ใจอ่ะว่าทางมอเตอร์เวย์อย่างเงี้ยหนูก็งงเหมือนกันนะพี่เก่งเสาไฟอะไรมีต้นไม้เป็นพุ่มใหญ่มากบังอยู ่ มีตลอดทางเลยที่เราเห็นแต่เราก็ไม่ได้เห็นวิญญาณนะตอนนั้นอ่ะจนมาต้นหนึ่งอ่ะพุ่มมันแบบกลมๆใหญ่ๆเราก็เห็นละมันปิดไฟมิดเลยไฟก็ไม่เปิดละ คร ับแล้วก็เห็นผู้หญิงคนนึงค่ะแบบผมยาวมากเลยพี่แล้วเสื้อเขาก็เป็นแบบสีขาวอ่ะเสื้อสีขาวแล้วแบบอาบเลือดแบบที่เต็มไปหมดแล้วเราเห็นโครงหน้าเขาแต่เราไม่เห็นลูกตาและเราก็ไม่เห็นเราไม่เห็นลูกตาแต่เราเห็นจมูกกับปากเขา ครับ ค่ะหนูก็แบบเอ๊ะเราตาฝาดไหมอะไรเงี้ยตอนแรกเราไม่เชื่อตัวเองว่าเราเห็นตาฝาดไหมจะบอกเพื่อนคนที่มารับเราก็กลัวมันกลัวอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าแบบที่เธอเห็นอย่างเงี้ยเธอเห็นอย่างเราไหมก็ไม่กล้าถามอีกโอเคเราก็ตั้งสติแล้วเราก็ตั้งใจพูดในจิตตัวเองว่าถ้าหันไปอีกรอบนึงเห็นแต่ว่าไม่ได้ตาฝาดหนูก็หันไปก็ยังเห็นอยู่ยังอยู่เหมือนเดิ ม ยิ้มให้ด้วยหนูก็แบบอะไรอะแล้วแบบรอบที่แล้วทีนี้หนูก็แบบว่าหันมาด้วยความตกใจว่าเราไม่ได้ตาฝาดเรามั่นใจแล้วเรื่องนึงทีนี้เราก็คุยกับตัวเองในใจว่าถ้าเราหันไปรอบที่สามแล้วยังเห็นอีกแต่ว่าเขาอยากได้ส่วนบุญเราแล้วแหละหรือไม่ก็ต้องการให้เราช่วยสักอย่างแล้วแหละ คร ับ แล้วก็หันไปเขาก็บอกกับหนูเขาไม่ได้บอกกับหนูหรอกหนูก็แบบบอกหนูก็พูดในใจอ่ะหนูพูดผ่านทางจิตให้เขาได้ยินแหละไม่รู้เขาจะได้ยินไหมหนูบอกว่าถ้าเขาต้องการส่วนบุญก็ให้เขาอ่ะแบบให้เขาแบบว่าอย่าทำให้หนูกลัวไปมากกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเขาต้องการให้หนูช่วยอะไรอ่ะก็ให้แบบมาเข้าฝันแทนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ครับ ทีนี้หันไปเขายังอยู่แต่ว่าเขาคงอยากได้ส่วนบุญหนูก็คิดอย่างนี้หนูหันมาหนูก็เลยสวดแผ่ส่วนบุญให้เขาหันไปทีหนึ่งหายไปแล้วหนูก็แบบ แต่ว่าเขาต้องการเชิญยิ้มแน่นอน อะไรอย่างเงี้ยนะฮะงั้นพี่ถามได้ไหมฮะไอการเห็นที่เราว่าเนี่ยครับนะพอบอกเป็นมอเตอร์เวย์เนี่ยต้องขับรถตลอดเวลา ใช่มันเป็นทางสะพานที่แบบไปทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ที ่ หนูเห็น อ ะ รถมันต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาและการเห็นก็คือเป็นที่จุดเดิมหรือว่ามันตามเราไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยไงฮะ ที่จุดเดิมค่ะที่พอดีว่าณตอนนั้นอะทางมอเตอร์เวย์มันรถติดพ อ ดีประจวบว่ารถมันติดด้วยพี่แล้วติดแบบติดขยับก็ดิบๆอย่างเงี้ยเหมือนเราขยับรถอะพี่อย่างนั้นอะ แสดงว่าก่อนถึงเข้าด่านแน่เลยถ้าติดแบบเนี้ย ประมาณนั้นนะคะหนูก็เห็นหนูก็แบบพอถึงบ้านหนูก็ถามเพื่อนว่าคือเพื่อนมันก็หันมองตามที่เราหันไปมองเพราะเรามอง3ครั้งใช่ไหมพี่เพื่อนเราเพื่อนเรามันก็ต้องงงว่าเราหันไปมองอะไรหนาอะไรเงี้ยมันก็ถามว่าหนูหันไปมองอะไรหนาหนูก็บอกว่าหนูบอกไม่มีอะไรหรอกพูด3รอบว่าไม่มีอะไรหรอกแต่ในใจอ่ะกูอยากบอกมันนะอย่างเงี้ยแต่กลัวเขากลัวพอถึงบ้านแล้วก็ค่อยเล่าให้เขาฟังเขาบอกดีแหละที่หนูไม่พูดให้เขาฟังในรถเพราะว่าคนทั้งบ้านเขากลัวผีหมดเลย ครับนะครับโอเคนะฮะนี่คือเรื่องราวประมาณหนึ่งนะฮะกับเหตุการณ์ที่ไปเจอมา2เหตุการณ์นะหายตื่นเต้นยังมิ้ม ก็นิดนึงแล้วค ่ ะ นะฮะจริงๆเรื่องเราเนี่ยเล่าดีๆสนุกนะแต่เราอะตื่นเต้นพอตื่นเต้นปุ๊บเราก็เลยพูดไวแล้วประจวบกับจังหวะพี่เนี่ยหูฟังดับพอดีด้วยนะครับก็เลยเสียดาย บังเอ ิ ญ พอดีมากเลยมิ้มเอาไว้งี้พี่ไว้โอกาสหน้าถ้าเกิดว่าเราไปเจออะไรมาอีกนะนะครับลองค่อยๆนะลองค่อยๆพูดช้าๆลงมันจะทำให้เรื่องของเราสนุกมากขึ้น ค ่ ะ ได้เลย จริงเรื่องเล่าหนูมีอีกเยอะพ ี่ แต่ว่าด้วยความที่ว่าหนูเป็นคนมีเซนส์อะแล้วหนูก็เห็นบ่อยด้วย นะ ก็จะมีหลายเรื่องมากเลยแต่ว่าให้เล่าวันนี้ทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้แน่ๆเอาเป็นว่าเรามีเซนส์ด้วยถ้าเกิดเดี๋ยวช็อกไปเดินสายไปกับพวกพี่ไหม วันไหนนะคะ เอาไว้รอฟังประกาศในรายการถ้าเกิดว่าพร้อมที่จะไปปุ๊บเนี่ยนะก็จะมีมิ้มซึ่งบอกเป็นคนมีเซนส์มีพี่โก้อีกคนหนึ่งที่พี่นัดไว้พี่โก้เนี่ยเขาเป็นคนที่เห็นผีไม่ใช่โก้พิวของเรานะพี่โก้ที่เป็นแฟนรายการที่โทรมาเล่าเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีเซนส์เห็นได้เหมือนกันนะพี่อยากชวนคนเหล่านี้ไปลองร่วมเดินสายกับพวกเราดูบ้าง โหพี่แค่หนูเห็นผีอะถามว่าหนูกลัวไห ม คือเชื่อไหมพี่หนูเห็นมาทั้งชีวิตอะคือ50-50เลยนะที่หนูแบบครึ่งหนึ่งเราก็กลัวครึ่งหนึ่งเราก็ไม่กลัวที่ใช่ไหมบางทีเราเห็นเงาอ่ะหนูก็แบบอยากจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆว่าเฮ้ยมันจริงปะวะเพราะหนูเป็นคนที่แบบถ้าไม่เห็นจริงๆหนูจะไม่เชื่อหนูเคยอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะเดินเข้าไปจริงๆอ่ะปรากฏว่าหนูเคยเห็นใบไม้เป็นงูพี่คิดดูดิเคยเห็นใบไม้เป็นงูซึ่งแบบมันเลื้อยได้ด้วยนะตอนแรกที่เราเห็น อ ่ะแล้วพอเราไปดูใกล้อ่ะมันนิ่งใบไม้คืออะไรอ่ะพี ่โอเคได้นะฮะนี่คือประมาณนึงเนาะได้ครับมิ้มนะฮะขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องนี้นะ ค่ะ ได้เลยไว้คราวหน้าถ้าเกิดมีเดินสายพี่ขออนุญาตให้ทีมงานโทรหา ได้เลยค่ะพี ่ได้เลยครับนะฮะขอบคุณมากนะครับ ค่ะ ครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดี สนับสนุนโดยเครื่องดื่มวายฟูมู สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ The Shock Story ค่ำคืนนี้ผมได้หยิบยกอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งส่งมาจากคุณนัทนำมาเล่าให้ฟังกันกับเรื่องชั้น5เรื่องราวและประสบการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นกับนัทโดยตรงนัทมีอาชีพเป็นช่างอาคารในช่วงนั้นเพิ่งจะออกจากที่ทำงานเก่ามาได้พักเดียวก็มีบริษัทแห่งหนึ่งมาชวนนัทไปทำงานด้วยก็ทำงานเป็นช่างอาคารเหมือนเดิมแต่ว่าครั้งนี้เป็นโรงพยาบาลไม่ใช่อาคารสำนักงานเหมือนที่เคยทำมานัทก็ตอบตกลงไปเพราะว่าบริษัทเสนอตัวเลขมาค่อนข้างสูงพอถึงวันเริ่มทำงานวันแรกนัทก็เข้าไปทักทายเพื่อนร่วมงานแต่ว่าทุกคนกลับมองนัทแปลกๆตอนนั้นก็งงๆแต่ว่าทำเฉยเอาไว้ทำงานไปตามปกติการทำงานที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างจากที่เก่าเท่าไหร่คือจะต้องดูแลทุกอย่างในโรงพยาบาลให้อยู่ในสภาพดีเช่นเดินไฟเดินสายโทรศัพท์ติดตั้งอินเทอร์เน็ตและก็งานสารพัดช่างจนกระทั่งวันหนึ่งเว ลาประมาณสัก5 โมงเย็นในขณะที่นัทกำลังนั่งรอสายเรียกเข้าจากพยาบาลเพื่อให้เข้าไปเซอร์วิสด้านต่างๆก็มีสายภายในโทรเข้ามาที่หน้าจอแจ้งว่าโทรลงมาจากชั้น5นัทก็รับสายทันทีแล้วก็แนะนำตัวเองตามสเต็ปการรับงานปลายสายน่าจะเป็นพยาบาลวัยสัก40บอกให้นัทนั้นไปเปลี่ยนหลอดไฟบริเวณชั้น5ให้ทีตอนนี้ห้องมืดมองอะไรไม่เห็นนัทก็ตอบรับบอกว่าจะรีบไปเปลี่ยนให้ในทันทีและก็เตรียมบันไดหลอดไฟรวมไปถึงอุปกรณ์เพื่อไปทำงานนัทเดินไปขึ้นลิฟต์และกดไปที่ชั้น5พอลิฟต์เลื่อนขึ้นไปถึงชั้น5ลิฟต์ก็หยุดว่าประตูนั้นยังไม่เปิดในทันทีนัทคิดในใจว่าลิฟต์ตัวนี้น่าจะมีปัญหาบ้างแล้วแต่ว่าพักเดียวประตูลิฟต์มันก็เปิดออกด้านหน้าของนัทนั้นมีประตูเลื่อนเป็นกระจกฝ้าถูกปิดเอาไว้มีตัวเลข5แปะไว้ด้านบนประตูเพื่อบอกชั้นจู่ๆนัทก็นึกขึ้นได้ว่ามันก็แปลกอยู่อย่างนึงตั้งแต่นัทมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณอาทิตย์กว่าถูกเรียกไปทำงานมาแล้วทุกชั้นแต่ว่ากลับยังไม่เคยมาที่ชั้น5นี่เลยแต่นัทก็ไม่ได้สนใจอะไรมากรีบเดินปรีเข้าประตูไปในชั้นพอเปิดประตูเข้าไปเท่านั้นเองนัทก็หน้าเสียแทบจะวิ่งออกมาทันทีเพราะว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือเตียงนอนของคนป่วยเยอะแยะมากมายกองทับกันเต็มไปหมดไม่ว่าจะดูยังไงก็เหมือนเป็นชั้นที่ไม่ได้ถูกเปิดใช้งานบรรยากาศนั้นชวนขนลุกสุดๆแต่นัทก็ยังคงทำตามหน้าที่เดินเข้าไปด้านในแล้วตะโกนออกไปเสียงดังๆว่ามาเปลี่ยนหลอดไฟครับแต่ว่าทั้งชั้นนั้นเงียบสนิทไม่มีเสียงตอบรับสักนิดเดียวนัทเดินไปจนสุดทางของชั้นก็ไม่ได้เจอใครสักคนก็เลยเดินกลับมาที่หน้าลิฟต์ในขณะระหว่างทางที่เดินกลับไปนั้นนัทได้กลิ่นเหม็นลอยมาแตะจมูกทั้งกลิ่นเหม็นเน่ากลิ่นยากลิ่นสาบปนกันไปหมดนัทก็เลยเริ่มมองเข้าไปตามห้องต่างๆทุกห้องนั้นมันมืดสนิทตอนนั้นเริ่มกลัวขึ้นมามากแล้วแต่ก็ต้องทำเป็นไม่กลัวเพราะเคยได้ยินมาว่าผีมักจะชอบหลอกคนที่กลัวนัทนั้นกึ่งเดินกึ่งวิ่งจนไปถึงหน้าลิฟต์แล้วก็รีบกดปุ่มลงอย่างไวไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมองด้านหลังแต่ว่านัทนั้นลืมปิดประตูเลื่อนแล้วในจังหวะที่คิดได้นั้นนัทกลับได้ยินเสียงประตูมันกำลังค่อยๆเลื่อนแล้วก็ปิดดังปังนัทสะดุ้งเฮือกน้ำตาจะไหลเอาเลยในตอนนั้นลิฟต์ก็ลงมาพอดีแต่ว่ามันกลับไม่จอดที่ชั้น5นัทตัดสินใจรีบแบกบันไดพร้อมอุปกรณ์ช่างวิ่งลงทางบันไดหนีไฟจากชั้น5แต่จังหวะที่กำลังลงไปนั้นสายตาเจ้ากรรมมันก็ดันมองไปที่ประตูเลื่อนชั้น5นั้นเห็นได้ชัดเจนเป็นเงาผู้หญิงแก่ในชุดคนไข้มองเห็นหน้าไม่ชัดกำลังเอามือทาบกระจกอยู่นัดขนลุกสู้ไปทั้งตัวรีบวิ่งลงไปแบบไม่คิดชีวิตพอวิ่งลงไปถึงห้องช่างด้านล่างนัดก็ตรงเข้าไปถามพวกพี่ๆที่อยู่มาก่อนว่าที่ชั้น5มีคนอยู่ไหมพี่พวกพี่ๆนั้นเห็นนัทหน้าตาตื่นก็เลยถามว่าแล้วเองไปทำอะไรที่ชั้น5มานัทก็เล่าไปตามที่ได้พบเจอมาเท่านั้นเองพวกพี่ๆนี่ถึงกับหน้าถอสีกันหมดทุกคนจนมีพี่คนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าที่ชั้น5น่ะสมัยก่อนมันเฮี้ยนมากพยาบาลโดนกันเยอะจนอยู่ไม่ได้ต้องสั่งปิดไปทั้งชั้นแล้วสายโทรศัพท์ที่เองรับนั่นน่ะแน่ใจได้เหรอว่าโทรลงมาจากชั้น5เพราะว่าระบบไฟกับโทรศัพท์ที่ชั้นนั้นมันถูกตัดไปตั้งนานแล้วนัทได้ยินแค่นั้นถึงกับนั่งนิ่งอึ้งจนทุกวันนี้ก็ยังหลอนอยู่เลยว่าสายที่โทรลงมาจากชั้น5ให้นัทไปเปลี่ยนหลอดไฟนั้นเขาคือใครกันแน่เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องชั้น5ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับด้วยความขอบคุณจากผมติดดีเดอะช็อคและทีมงานสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ นุนโดยเครื่องดื่มวายฟูมูล แล้วฮะจบจาก The Shock Story นะครับเราจะมาปิดเบรกนี้กันนะครับกับเรื่องราวของคุณบาสนะครับผมเห็นชื่อเรื่องแล้วผมรู้สึกถ้าเป็นที่ประเทศนี้เรื่องราวของเจ้าสัตว์ตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยเชื่อแล้วก็กลัวกันมากนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองคุณฟังนะครับเรื่องราวของจิ้งจอกพยาบาทจากสายของคุณบาสนะครับที่ไปเจอมากับตัวเองนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเรามาฟังเรื่องนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับคุณบาส สวัสดีครับพี่เก่งครับไม่ทราบว่าเสียงผมชัดไหมครับผม ชัดเจนมากเลยครับบาสครับนะฮะตอนนี้บาสโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย นนทบุรีครับ นนทบุรีแล้วฟังเดอะช็อคยังไงครับ ก็บางทีก็ฟังในเน็ตบ้างครับทั้งสดทั้งแห้งแล้วแต่โอกาสเลยครับ นะฮะว่างๆร้องฟังทางวิทยุนะคลาสสิกได้อีกเรื่องอีกอย่างเลยนะ ครับผม ได้ครับบาสครับมาว่าหนึ่งเรื่องนี้เหตุการณ์เพิ่งเกิดเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง คือเหตุการณ์เนี่ยที่ผมจำได้แม่นเลยเพราะว่าเพิ่งเกิดเมื่อวันที่5มีนาที่ผ่านมานี่เองครับพี ่ ทีนี้ผมขอเกริ่นก่อนนะครับว่าผมจะขอไม่บอกเป็นเมืองนี้เลยละกันแต่ว่าจะได้เล่าได้อย่างรายละเอียดได้อย่างเต็มที่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทจิ้งจอกที่พี่เก่งเกินหรือว่าประเภทของศาลเจ้าเนี่ยมันมีเป็นพันๆที่อยู่แล้วนะครับ ครับ ก็คือเมื่อช่วงต้นเดือนนะครับผมก็ได้ไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแล้วก็ไปกับแฟน2คนเท่านั้นแหละครับไปกันเองแล้วทีนี้ผมก็มีแพลนน่ะว่ายังไงแล้วเนี่ยจะต้องไปที่ศาลเจ้าศาลเจ้าเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปกี่โมงแต่ว่ายังไงอ่ะก็คืออยากจะไปเพราะว่าเป็นที่ที่เหมือนกับว่าคนไทยหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยครับก็ชอบมาถ่ายรูป ครับ แต่ทีเนี้ยรูปเนี่ยบางครั้งมันก็มีทั้งคนที่ถ่ายตอนกลางวันแล้วตอนโพสต์อ่ะครับแต่บรรยากาศเวลาเราเห็นรูปของคนอื่นตามในเพจอ่ะครับกับเวลาไปถึงสถานที่จริงในตอนกลางคืนอ่ะมันต่างกันเยอะมากแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาที่เราอยู่เมืองไทยเนี่ยแล้วเรานึกถึงผีญี่ปุ่นซึ่งอาจจะผ่านทางการ์ตูนหรือว่าผ่านทางหนังสือรูปภาพเนี่ยครับไม่รู้นะส่วนตัวผมผมคิดว่าเฮ้ยเขาจะสู้ของไทยได้หรือเปล่านะ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันก็เป็นเรื่องบังเอิญตรงที่ว่าผมเนี่ยไปเที่ยววันนั้นทั้งวันในเมืองเนี่ยแล้วก็ไล่สถานที่เนี้ยไปจริงๆแผนเอาไว้ว่าจะถึงที่เนี่ยช่วงบ่าย ๆ แต่ผมเที่ยวที่อื่นเพลินจนเวลามันเกินแล้วก็นั่งรถไฟผิดสายจนเลยไปแล้วด้วยนะครับแต่ไม่รู้ยังไงคิดว่าเฮ้ยขอแค่ไปเช็คอินถ่ายรูปแค่ข้างหน้าก็ยังดีผมนั่งรถไฟย้อนกลับไปเป็นเวลา2ทุ่มครับเพราะที่จริงผมนั่งเลยมาแล้วด้วยครับแต่ว่าระหว่างที่เดินไปที่สถานที่แห่งนี้นะผมก็เปิด GPS เนี่ยเขาก็บอกว่า Google Map บอกว่าจากสถานีรถไฟที่ผมลงเนี่ย50เมตรระยะทางที่เดินไปเนี่ยเป็นบ้านคนที่เรียกว่าเป็นญี่ปุ่นแบบเก่าจริงๆอ่ะพี่เก่ง คือบ้านชั้นเดียวบ้างสองชั้นบ้านเป็นไม้รถสักคันวิ่งยังไม่มีเลยครับตอนนั้นเป็นแค่สองทุ่มเองต่างจากในเมืองที่แบบเขามีคนกันทั้งคืนอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยความมาแล้วนะพี่นะก็เลยเดินไป ระ หว่างทางอ่ะครับที่เมืองเนี้ยจะมีขึ้นชื่อทางด้านการที่คนชอบเช่าชุดยูกตะอ่ะครับพี่เก่งเคยเห็นใช่ไหมครับ เคยเห็น ใส่แล้วจะน่ารักน่ารักแต่มันมีอยู่ร้านนึงที่แฟนผมสะดุดตาแล้วสะกิดผมคือร้านเนี้ยมันเหมือนจะติดแล้วแล้วมันมีเสาอยู่กลางร้านแล้วก็เหมือนคนกำลังจะเก็บร้านมันมีหน้ากากจิ้งจอกเนี่ยครับแล้วก็เป็นชุดเหมือนคล้ายๆชุดประกอบพิธีที่มีผ้ามีเชือกผูกเอวคล้ายๆชุดยูโดอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีหน้ากากเนี่ยอยู ่ ผมมองเข้าไปตอนแรกนึกว่าเป็นคนใส่อยู ่ แต่ทีเนี้ยแฟนผมบอกอุ้ยนี่ไงหน้ากากจิ้งจอกด้วยความที่ว่าผมเนี่ยไม่ได้คิดอะไรนะครับก็อาจจะปากไม่ดีด้วยก็เลยคิดว่าไอ้หน้ากากจิ้งจอกเนี่ยผมเคยเห็นในการ์ตูนนะแล้วก็เคยเห็นในพวกหนังจักรวงของญี่ปุ่นที่แบบเป็นคล้ายๆละครคาบุกิที่แบบว่ามีตัวนู้นตัวนี้มียักษ์จมูกยื่นแล้วก็มีเคาะหัวกันแล้วก็ไม่พูดกันแล้วก็ตลกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็เอาจริงไม่ชั่วโมงนั้นไม่คิดนะครับ ครับ พอไปถึงวัดหน้าวัดเนี่ยมันเป็นภูเขาขึ้นไปเลยไอ้จุดที่ผมอยากจะเช็คอินเนี่ยมันกลับไม่ได้อยู่หน้าวัดครับมันต้องเดินผ่านศาลเจ้าเข้าไปแล้วถึงจะเป็นทางขึ้นเขากันไปซึ่งผมดูใน แผนที่ที่เป็นภาษาอังกฤษที่เขาให้เขาบอกว่าเดินขึ้นไปในระยะทางประมาณ2กิโลเลยกว่าจะถึงยอด ครับ เพราะว่าเสาเนี่ยครับเมื่อเขาเอามาวางเรียงกันเนี่ยมันจะเหมือนอุโมงค์เลยครับก็คือที่เหตุผลว่าถ้าเกิดสมมติขึ้นภูเขาไปเนี่ยภูเขามันไม่ได้สูงขนาดทาง2กิโลแต่ด้วยความที่ว่าเหมือนเป็นแรงศรัทธาครับคนเขาบริจาคเสามาเยอะเขาก็เลยให้เสานั้นมันเรียงคดไปคดมาเพื่อให้ไม่ถึงข้างบนนาทีแต่จะได้เรียงเสาได้จนครบนะครับเขาบอกว่ามีประมาณ 20,000 กว่าต้นผมก็เอาละเดินไปถึงก็ไม่ได้รู้ความหมายอะไรเลยแต่เห็นเอาละมีนักท่องเที่ยวเรามาไม่เสียเที่ยวละเดินไปละกันช่องมุมนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยครับผมก็ไปถ่ายรูปกับท่านยิ่งจอกเนี่ยทีนี้ก็สลับกับแฟนเนี่ยนะครับถ่ายกันเซลฟี่กันบ้างอะไรกันบ้างแต่มีจังหวะหนึ่งที่ผมถ่ายแล้วผมบอกว่ารูปมันไม่สวยผมขอเปิดแฟลชผมเหมือนเปิดแฟลชไปส่องด้วยนะครับแล้วก็พอมันแชะไปเนี่ยผมเป็นคนถ่ายตานั้นแล้วก็ความรู้สึกในด้วยในกล้องเนี่ยผมเห็นยิ่งจอกเนี่ยยกขาขึ้นมาตอนแรกผมเข้าใจว่าผมว่าไปกดโดนวิดีโอแล้วก็ไปกดถ่ายที่มันไปเล่นวิดีโอ ครับ แล้วมันขยับผมก็เอ้ยถอยออกมาแล้วก็แบบดูท่านผมว่าเป็นไรบอกผมก็ยังไม่บอกนะว่าเมื่อกี้ผมเห็นอย่างนี้แต่ผมมาย้อนดูเอ้ยเราถ่ายรูปนี่หว่าเราไม่ได้ถ่ายวิดีโอรูปก็ยังอยู่ในโทรศัพท์ผมครับแต่มันรูปจริงมันไม่ได้อย่างนั้นแต่ตาเราอ่ะมันเห็นรู้สึกไม่ดีแล้วครับตอนแรกแต่ด้วยความที่ว่าคนมันยังเยอะอยู่ครับก็คือมีคนเดินป่าไม้แล้วคนส่วนใหญ่มาเนี่ยไม่มีใครมาเดี่ยวก็มาเป็นกลุ่มมาเป็นคู ่ครับ เดินกันเงียบๆผมก็เอาละก็คงตาฝาดด้วยเพราะว่าวันนั้นก็อาจจะเที่ยวมาเยอะแล้วก็เดินมาเยอะครับทีนี้ก็ถึงจุดที่จะต้องเดินเข้าไปในอุโมงค์ของเสาเนี่ยครับ ครับ มาถึงก็เจอเป็น2ทางเลยคือให้เลือกซ้ายหรือขวาด้วยความที่ข้างในมันก็มืดมีไฟเป็นระยะแล้วก็มีคนเนี่ยเดินเข้าไปทางขวาเป็นกลุ่ ม ผมเลยเลือกไปทางขวา ก็คือตามกลุ่มนั้นไป คู่วนขึ้นไปเดินตามกลุ่มนั้นเข้าไปมีทั้งคนฝรั่งคนญี่ปุ่นคนต่างชาติเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ชั่วโมงนั้นน่ะคือจะเดินหลบๆกันเพื่อจะถ่ายรูปคือเราก็ห่วงแต่ว่าอยากจะให้มันไม่มีคนใช่ไหมครับก็พอกลุ่มนี้เดินเราก็หยุดกลุ่มให้เขาถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับสลับกันเกรงใจกันไปตลอดทางเรื่อยจะเดินพ้นอุโมงค์ไม่ออกไปอุโมงค์ช่วงแรกเนี่ยมันเป็นระยะทางประมาณสัก200เมตรครับก็เดินเป็นนาทีครับพี่แก่งอากาศก็ประมาณ7องศามือเย็นๆเปียกๆเลยไปเจอโถงที่เหมือนเป็นลานปะลำอยู่ระหว่างที่เหมือนเดินพ้นช่วงนึงของเสาแล้วเป็นลานแล้วก็มีสารแล้วพอมองไปทางไหนก็เห็นแต่เจ้าจิ้งจอกเนี่ยอยู่เป็นคู ่ เขาไม่ได้มีแค่เฉพาะตัวที่ใหญ่ๆอยู่ข้างหน้าคือมันก็จะมีตัวเก่าๆเก่าๆอ่ะอยู่ในป่าเป็นคู่ๆไปอีกจนผมรู้สึกว่าหลอนอ่ะจังหวะนั้นครับเกิดเรื่องแปลกขึ้นมาตรงที่ว่าแฟนผมเนี่ยมีไลน์เข้าเขาก็ยืนตอบไลน์อยู่ผมเนี่ยก็ด้วยความที่ว่ายืนไม่ได้ทำอะไรก็เลยมองไปทางอุโมงค์ที่ผมเดินขึ้นมาม ันก็เป็นความมืดใช่ไหมครับแล้วก็มันก็เป็นทางลงด้วยแล้วก็เป็นทางมืดแล้วเลี้ยวมันก็จะไม่เห็นจนสุดทางเพราะว่ามันจะเลี้ยวก่อนแล้วก็เป็นในความมืดมันก็มีคู่แฟนคู่หนึ่งนะครับซึ่งคู่นี้ผมเห็นตั้งแต่หน้าศาลแล้วคือเขาน่าจะเป็นคนเกาหลีแต่ภาษาที่เขาพูดเนี่ยเขาลากกระเป๋ามาเหมือนกับว่าเขาก็ลงรถไฟมาแล้วก็เที่ยวเลย ครับ เขาก็จะลากกระเป๋าเขาเนี่ยผ่านพื้นกูขาเขาแกมาเมื่อกี้แต่เราผมมองเขาครับเพราะว่าจำเขาได้แล้วทีนี้จังหวะนั้นที่ผมมองเนี่ยเขากำลังจะเดินอีกประมาณสัก10เมตรจะพ้นทางสว่างออกมาถึงลานปะลำตรงกลางกับผมเนี่ยผมเห็นเงาดำครับเห็นวิ่งตัดหน้าแฟนคู่เกาหลีคู่นี้ครับตัดปุ๊บไอ้แวบแรกที่ผมเห็นเนี่ยใหญ่กว่าแมวแต่เล็กกว่าหมาครับ คือเงาที่เห็นคือลักษณะเป็นสัตว์แน่ๆล่ะ เป็นสัตว์สีขาววิ่งไงครับใหญ่กว่าแมวถ้าแมวก็แมวตัวใหญ่มากแต่ถ้าเกิดเป็นหมาก็หมาตัวเล็กอ่ะ ครับ วิ่งผ่านปุ๊บผมอ่ะขนลุกแบบคอลุกเลยทั้งที่จริงๆก็ชั่วโมงนั้นก็ไม่ได้คิดเรื่องผีเลยนะครับแต่ผมคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวตกใจคู่นี้เขาเดินออกมาคุยกันกระหนุงกระหนิงมาเขาไม่เห็นครับทั้งที่ตัดหน้าเขาเนี่ยถ้าจะตัดก็แทบจะสะดุดเลยแหละครับปุ๊บเลยแต่เขาไม่เห็นเข ขาก็เดินออกมาเขาก็เหมือนยิ้มให้ผมกับแฟนว่าไอ้เมื่อกี้เราก็เดินถ่ายรูปกันมาแบบหลบให้กันเขาก็มาถ่ายกันตรงช่วงลานนี่มันก็จะมีมุมให้ถ่ายอีกแล้วก็จะมีจิ้งจอกซึ่งอาจจะตัวเล็กกว่าที่อยู่ข้างหน้าแต่เก่ากว่าแน่นอนยิ่งเข้าไปยิ่งเก่าครับตอนผมเพิ่งนะตอนนี้ผมตัดสินใจเล่าให้แฟนฟังละว่าเฮ้ยเมื่อกี้รู้สึกไม่ดีเห็นอย่างเงี้ยแต่คือไอ้ตรงที่มันไม่ดีกว่าคือตรงที่คู่เนี่ยเขาไม่เห็นเนี่ยซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เขาจะไม่เห็นครับหลังจากนั้นก็ถ่ายรูปตรงตารางพิธีเนี่ยแล้วเหมือนว่าผมมาถ่ายให้แฟนสลับกันเพราะมาสองคนก็ได้แต่เซลฟี่กับสลับกันถ่ายครับแล้วถ่ายจนเต่าช่วงเนี้ยที่จะเดินต่อไปเนี่ยผมถ่ายแล้วไม่รู้ว่ามือสั่นหรืออะไรครับแล้วเหมือนกับว่าภาพมันเป็นภาพซ้อนเหตุการณ์จะเกิดซ้ำกับตอนแรกที่ตอนแรกผมถ่ายแฟนแล้วผมเห็นไอ้เจ้าจิ้งจอกเนี่ยเหมือนขยับได ้ครับ ครั้งที่สองผมถ่ายแฟนยืนระหว่างเสานี่อีกแล้วเป็นภาพซ้อนคือเป็นภาพซ้อนเหมือนมีอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหลังแฟนผมอะแล้วพอแง่โทรศัพท์ดูแฟนผมตกใจหน้าเสียแล้วผมบอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งลบนะคิดว่าเรื่องเนี้ยอาจจะต้องอยากจะเอามาให้พี่ป๋องดูอะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมก็เคยไปทานข้าวที่ร้านเนี่ยแล้วก็คิดว่าคืออยากจะเก็บไว้ให้พี่เขาดูแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ฟังผมกลัวแล้วเหมือนเป็นคนที่ใส่ผู้หญิงไม่อยากให้มีอะไรที่มันน่ากลัวหรือว่าอะไรอยู่ในโทรศัพท์เขารีบลบน่าเสียดายมากแต่ผมเห็นแล้วว่ารูปเนี้ยมันแปลกอะไรเงี้ยครับไอ้มือสั่นมันน่าจะแค่ไหวอ่ะแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้แอปอะไรก็คือใช้กล้องโทรศัพท์ไอโฟนธรรมดาเนี่ยแหละถ่ายนี้เดินต่อครับเพราะว่าคนก็เดินกันไปนะเราก็ตามเขาไปเดินต่อจากตรงจุดเนี้ยที่ผมเจอเรื่องเจอเงาเนี่ยผมเดินไปอีกประมาณสักน่าจะมีประมาณ500-600 เมตรได้ครับก็เงียบมากก็มีคนมากแต่ว่าที่แปลกนะครับคือเจอผู้หญิงใส่แว่นคนหนึ่งน่าจะเป็นไม่ใช่ญี่ปุ่นก็จีนหรืออะไรเงี้ยครับ เดินร้องไห้ออกมาเดินลงสวนกันมาทางเนี่ยมันจะขึ้นบ้างตรงบ้างลงหน่อยนึงแล้วขึ้นแต่เฉลี่ยแล้วทางเนี่ยมันจะเดินขึ้นแต่คนเนี้ยเหมือนเดินจ้ำลงมาคนเดียวแล้วก็เหมือนเปิดโทรศัพท์แล้วก็คุยกับคนในโทรศัพท ์ครับ แต่ภาษาจะลงเล้งผมเลยคิดว่าเขาน่าจะหลงเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าเจออะไรเราก็ยังไม่คิดนะก็ยังคิดว่าเขาคงไม่ได้ไปเจอเรื่องอะไรหรอกเพราะคนมันก็พอมีบ้างระยะป่าปานเขาก็เดินไปด้วยความสงสัยนะผมก็เดินสวนทางขึ้นไปเพราะมันก็เป็นทางบังคับเดินขึ้นไปเพราะว่าเหมือนรู้มาว่าถ้าเดินขึ้นไปจุดสูงสุดของที่เนี่ยมันจะเป็นจุดชมวิวแล้วก็มีทางเดินลงครับผมก็กะจะเดินให้ถึงตรงนั้นนะ ครับ แต่ทีเนี้ยพอเดินขึ้นไปจากที่เจอคนจีนเนี่ยจากข้างล่างลงมาเนี่ยก็ต้องมีสัก700กว่าเมตรละเดินขึ้นไปอีกเจอทางแยกมันโปรวายครับพี่เก่ง ครับ แล้วเราก็ยืนงงอะว่าเราจะไปซ้ายหรือไปขวาแต่ทีเนี้ยมองมาทางซ้ายเนี่ยเห็นครอบครัวฝรั่งก็อุ่นใจแล้วเพราะพวกฝรั่งเนี่ยผมเขาจะมีความเชื่อเรื่องอะไรพวกแง่น้อยถ้าอยู่กับพวกฝรั่งเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาอุ่นใจแต่ทีเนี้ยฝรั่งเนี่ยเขาเลือกเดินไปทางขวาซึ่งผมก็เดินตามเขาไปหน่อยนึงทางขวาเนี่ยมันเป็นทางตันครับแต่ฝรั่งเขาก็เหมือนไปถ่ายรูปพาลูกเดินไปเป็นครอบครัวเขาว่ามันมีอาการกลัวอะไรแต่ว่าตรงนั้นอ่ะผมเห็นแล้วว่ามันเป็นลักษณะเป็นแท่งๆนะครับ ครับ ซึ่งเราก็พอจะรู้ว่าแท่งๆมันน่าจะไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันเป็นทางที่สำคัญคือมันเป็นทางตันถ้าไปเนี่ยไม่ใช่ทางลงหรือทางไปต่อแน่เลยผมเดินกลับมาที่จุดตรงกลางตัววายนะครับแล้วเลือกที่จะไปทางซ้ายแล้วก็ชะโงกขึ้นไปหน่อยเดินไปสัก4-5 ก้าวจังหวะนั้นครับเผอิญว่ามันเห็นหน้าคนน่ะเดินลับตาขึ้นไปไม่ใช่เท้าเดียวเลยครับประมาณ3 เท้า ครับ 3 คู่มัน3 คนนะครับ ม ันเดินขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวหลบไปผมคิดนี่แหละทางนี้แหละไปแน่ต้องเป็นกลุ่มที่เขาเดินกันไปผมว่าจูงแฟนเพื่อจะรีบตามกลุ่มนี้เข้าไปเพื่อที่จะได้ทันเขา ครับ เดินไปเกือบครึ่งนาทีครับไกลเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าครึ่งนาทีผมว่า ก็ไกลแล้ว ก็ต้องมีสัก3 เสาไฟฟ้าที ่ อะไรอย่างเงี้ยไม่เจอครับ อ้าว ไม่ทันไม่เจออ ือเป็นไปได้ไหมเขาจะแวะไปตรงจุดที่เป็นจุดชมวิวเป็นศาลเป็นอะไรจุดพักอะไรตรงนั้น คือตรงนั้นน่ะยังเป็นช่วงทางตรงตามทางอยู่ยังไม่เจอทางแยกเหมือนที่เดินเลยมาตอนแรกและระหว่างเสาเนี่ยครับ มันค่อนข้างมืดเร็วอ่ะในคืนที่ผมไปอ่ะแล้วแค่มองออกไปนอกเสาเนี่ยมือตัวเองก็มองไม่เห็นแล้วถ้ายื่นมือออกไปนะครับก็มองไม่เห็นมือละเพราะว่าบางครั้งเนี่ยช่วงเดินเนี่ยแอบเหล่มองข้างทางมีเสียงน้ำพอมองไปก็เป็นลำธารเล็ก ๆ มีน้ำจริงบางครั้งไม่มีเสียงลำธารแอบเหล่ไปเห็นนิดเดียวอ่ะก็คือเป็นหน้าผาเลยแล้วก็มองไม่เห็นละเออแล้วมันไม่มีทางที่จะมีใครที่ออกไปยืนนอกเสาเพื่อไปทำอย่างอื่นได้นอกจากว่าเขามีทางแยกออกไปให ้ ตอนนั้นผมรู้สึกว่าคือเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเราว่าเราเห็นมีคนเดินนะแล้วคนไม่ได้วิ่งอ่ะคนท่องเที่ยวอ่ะเราน่าจะแล้วเราเดินเร็วน่าจะเดินทันครับ ใช่ ไม่ทันพอเดินขึ้นไปไม่เจอปุ๊บยิ่งเดินขึ้นไปยิ่งเงียบทีนี้พอผมมาเดินย้อนลงมากลับมาที่จุดเดิมที่บอกว่าเป็นทางแยกตัววาย ครับ กลุ่มฝรั่งที่อยู่ที่เลือกที่เขาเลือกไปทางขวาเนี่ยเขาก็เดินหายไปแล้วทีนี้ผมก็ด้วยความที่ว่ายืนอยู่ตรงตัววายนั่นแหละถ้าเดินกลับทางเดิมเนี่ยเกือบกิโลนะแต่ถ้าเดินลุ้นไปทางเมื่อกี้เนี่ยเราตามไปแล้วไม่เจอคนแล้วถ้ามันไม่ใช่เราก็ต้องเดินกลับมาอีกตอนชั่วโมงนั้นผมไม่หวังว่าจะไปถึงที่สุดแล้วครับหวังกลับพอเดินกลับมาครับถึงย้อนมาถึงช่วงที่ว่าน่าจะเป็นละแวกที่เจอคนผู้หญิงอ้วนใส่แว่นที่เขาเดินร้องไห้ลงมาครับอยู่ดีก็มีโหบูระขนลุกเลยอยู่ดีมีเสียงแมวครับเสียงแมวร้องแบบร้องเงาเงาแรงแรงเลยครับพี่เก่งออกมาจากข้างเสาและเสาเนี่ยระยะทางเนี่ยระยะห่างซ้ายกับขวาเนี่ยแค่เหยียดมือเนี่ยอีกนิดนึงก็ถ้าจะถึงนะเพราะทางมันกว้างแค่2เมตรเองแต่เสียงแมวเนี่ยอยู่หลังเสาและอยู่ด้านมืดๆข้างนอกผมมองไม่เห็นแมวแม้แต่กระทั่งตาแมวผมก็มองไม่เห็นครับแล้วก็ตอนนั้นแฟนผมตัวสั่นละแล้วก็เราเดิน อ ่ะเสียงแมวก็ตามเราอยู่แบบถ้าเป็นระยะทางก็ต้องมีเราก็ยังได้ยินอยู่ประมาณ50เมตรอ่ะพี ่ครับ แต่ไม่มีแมวอ่ะครับแล้วถ้าเกิดผมมีคำถามนะว่าไอ้สิ่งที่เห็นข้างล่างเมื่อกี้เนี่ยที่ตัดหน้าคู่แฟนคู่นั้นจะเป็นไปได้ไหมว่าตรงนั้นคือแมวแล้วตรงนี้ก็คือแมวผมมีคำถามขึ้นมาตรงนั้นเลยแต่มันเดินมาประมาณกิโลนึงแล้วครับอากาศหนาวมากแล้วทางตรงนั้นกับตรงเนี้ยบางทีมันก็เป็นหน้าผาเป็นลำธารผมว่าแมวตัวนั้นเดินมาไม่ได้แต่ถ้าเป็นแมวตัวอื่นหรือเป็นอะไรผมว่ามันก็เป็นความแปลกนะครับแล้วตอนนั้นคิดในใจว่าจะเอายังไงดีคือถ้าเราไม่เดินต่อเนี่ยมันยังไงมันไม่ถึงข้างล่างแน่เลยทางเดินก็ไกลเพราะว่าเราก็ห้าวเดินมาพอสมควร ครับ ทีนี้เดินไปเรื่อยๆครับจนพ้นระยะเสียงแมวคือเสียงแมวเนี่ยมันไม่ได้ตามแต่เสียงแมวมันร้องแบบดุๆอะครับไม่ใช่แมวอ้อนอะเป็นแมวดุ เหมือนกับแมวมันพยายามขู่หรือพยายามจะสู้อะไรกับอะไรบางอย่าง อะไรแบบเหมือนแมวมันร้องดังๆแบบง้าวง้าวน่ากลัวครับพอเดินเลยมาผมมาบอกแฟนผมว่าเออแบบเราอย่าวิ่งนะเพราะว่าถ้าเราวิ่งเนี่ยเกิดเราเจอทางแยกหรือว่าอะไรเนี่ยเราหลงกันนะยุ่งเลยนะผมก็จับมือกันเดินแต่ปกติถ้าคนหนีหรือสักอย่างเนี่ยในความรู้สึกเนี่ยเดินสักครึ่งนาทีเนี่ยแล้วมันก็น่าจะพ้นเรื่องราวออกมาใช่ไหมครับแต่ผมต้องเดินเป็นเดิน 4-5 นาทีเลยครับเพราะเราเดินมาไกลอ่ะเราไม่เจอคนเลยทั้งที่ตอนแรกเดินเข้ามาก็เดี๋ยว3คนเดี๋ยว2คนแล้วเขาไปไหนหมดก็ไม่รู้ครับทีนี้จังหวะนั้นน่ะคือผมอ่ะใจเนี่ยคิดเลยถ้าระหว่างเสาอ่ะที่มันเป็นข้างๆในความมืดเนี ่ ยเกิดมีอะไรออกมายืนขวางเราอาจผมว่ารับไม่ไหวแน่เลยพี ่ แล้วก็ไม่กล้าที่จะกลับไปทางเดิมข้างบนแล้วเพราะว่าเราก็ต้องเดินลงแล้วไม่กล้าขึ้นแล้วถ้าเจออย่างเงี้ยถ้าขึ้นไปก็จะมีเสียงแมวแล้วต้องเดินลงเป็นนาทีเลยครับจนสุดท้ายเนี่ยคิดว่าผมอ่ะมีความคิดขึ้นมาว่าเป็นเพราะไอ้ที่เราไปเหมือนไปแซวไปพูดไม่ดีกับหน้ากากในร้านนั้นหรือเปล่าเหมือนเขาก็เลยมาแสดงให้เห็นนะแต่ผมแค่คิดว่าสิ่งเนี้ยพอรู้มาว่าจริงๆไม่ใช่ผีครับถ้าไม่ใช่ผีเนี่ยก็ไม่น่าที่จ ะเหมือนว่ามาทำร้ายหรือมาเอาชีวิตคนอะไรประมาณเนี้ยครับผมคิดได้แบบนี้นะตอนนั้น อ ่ะผมคิดว่าไม่ใช่ผีผมก็กัดฟันเดินจนมาถึงทางแยกอีก ครับ พอมาถึงทางแยกปุ๊บผมก็งงว่าตอนแรกผมมาผมไม่เจอทางแยกเนี้ยแต่มันเจอแล้วก็ยืนอ่านแผนที่อยู่ก็หาทางลงไม่ได้โชคดีครับจังหวะนั้นมีผู้หญิงญี่ปุ่นคู่หนึ่งเดินมาพอดีผมก็เลยถามเขาว่าทางออกที่ไปสถานีรถไฟไปทางไหนเขาก็ยืนอ่านแผนที่ให้ผมแล้วเขาก็บอกให้ไปทางนี ้ ผมก็ถามเขาว่าแน่ใจเหรอไปทางนี้ผมก็ไปตามที่เขาชี้ครับ คร ับ สรุปมันเป็นทางเดินที่เป็นดินครับที่ไม่ใช่เสาแล้วออกนอกเสาไปแล้วเป็นทางเดินที่เป็นดินแล้วตรงนั้นก็มีหิ้งจอกนะครับที่เป็นตัวเก่าๆเป็นคู่อยู่ตลอดทางเลยแอบอยู่แบบอยู่ในเสาอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ในความมืดเราก็เหมือนเราระแวงไปเลยครับจนเดินออกมาหน้าศาลข้างหน้าเลยโอ้ผมแบบโล่งอกมากครับจนต้องยกมือไหว้นะพี่เราก็มานั่งนึกที่หลังอะแล้วก็กลับขึ้นรถไฟมาได้เนี่ยผมมาหาข้อมูลเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเจอคือจริงๆแล้วเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เนี่ยเขาชอบแปลงกายมาในรูปของสัตว์นะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นประเภทเดียวแต่แค่อย่างหนึ่งที่เขาชอบเนี่ยที่สุดอ่ะก็คือเป็นสุนัขจิ้งจอก ครับโอ้เพราะว่าพูดมาถึงศาลที่นี่มันก็ศาลก็ขึ้นชื่อเรื่องของจิ้งจอกอยู่แล้ว แล้วอายุของเขาอะครับที่เขาสะสมเสามาได้ขนาดนั้นนะครับเขาสร้างมาเริ่มแรกตั้งแต่ปีพ.ศ.1200อะเขาก็ถือว่ามีมานานแล้ว ใช่ ทีนี้พอมาอ่านปุ๊บสตอรี่มาเต็มเลยคือมีทั้งคนไทยทั้งเรื่องแปลทั้งใครที่เจอบางคนที่ผมอ่านคือเขาเจอหนักกว่าผมอีกอย่างเช่นเคยเจอหน้าใหญ่ๆขาวๆเงี้ยออกมาจากเสามาขวางแล้วก็ผ่านทะลุไปอีกฝั่งนึงแล้วก็หายไป ครับ บางคนเดินอยู่เจอเทียนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยติดเล่มเดียวความหมายของเทียนติดเล่มเดียวก็คือเอาจริงก็คือเป็นสิ่งลึกลับไม่ดีเป็นความเชื่ออะไรเงี้ยคร ับ เชื่อเทียนติดเต็มเดียวแล้วบางคนเจออย่างขนาดว่าเห็นเทียนแล้วเทียนก็ยังลอยตามอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าเรื่องแบบเนี้ยความเชื่อเนี่ยมันไม่เป็นสากลหรอกเพราะแล้วแต่คนจะเชื่ อ แต่เรื่องการลบหลู่เนี่ยผมมองว่ามันเป็นสากล ครับ ถ้าผมไปพูดตรงนั้นผมก็เลยแบบเหมือนกับว่าเราก็ยกมือไหว้นะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีที่ให้ล้างมือล้างปากล้างอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ ผมก็เลยทำตามนั้นแล้วก็ขอโทษเขาว่าเฮ้ยผมเชื่อแล้วนะว่าท่านอ่ะมีอยู่จริงแล้วก็เลยคิดตรงที่บอกว่าจุดที่กล้าที่จะเดินนิ่งๆต่อมาแล้วไม่ได้วิ่งก็ตรงที่คิดว่าเขาไม่ใช่ผีอ่ะ ครับนะผมมันเริ่มนึกขึ้นได้เนาะนะ ใช่ครับ โอ้แต่ตอนนั้นเวลามันก็ดึกพอสมควรนะ จริงๆมันแค่ประมาณ3ทุ่มเองครับพี่เก่งแต่มันด้วยความที่เป็นเมืองนั้นด้วยแล้วมันก็เป็นความเงียบด้วยแล้วคนญี่ปุ่นกับคนไทยอ่ะเขาต่างกันตรงที่ว่าคนญี่ปุ่นพอเขาเชื่อแล้วอ่ะเขาจะไม่มีการแบบเปลี่ยนแปลงความคิดหรือว่าอยากจะลองอยากจะอะไรแต่บางทีคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมมาด้วยความไม่รู้เรื่องของเวลาแล้วมาเซิร์ชที่หลังบอกว่าเขาเปิด24ชั่วโมงใครกล้ามาก็มาใครอยากมาก็มาอะไรประมาณนี้ครับนี่ก็คือเรื่องที่ผมไปเจอมันเป็นเรื่องอาจจะไม่ได้มีผีออกมานะครับพี่แต่ว่ามันเป็นเรื่องแปลกๆแล้วก็จริงๆก็มีคนเจอเยอะผมไปเซิร์ชในพันทิปในอะไรก็มีคนที่มาผิดเวลาอย่างผมเนี่ยเราจะโดน ครับนะฮะก็ที่นี่ก็เป็นศาลเก่าแก่เนาะนะครับผมว่าหลายคนฟังอยู่ตอนนี้เซิร์ชก็น่าจะเจอครับนะฮะ ครับ แล้วก็เป็นจุดแลนด์มาร์คอีกแลนด์มาร์คนึงที่เวลานักท่องเที่ยวไปเนี่ยจะต้องถ้าไปพูดถึงญี่ปุ่นนะนะฮะจะต้องไปกันนะครับเพราะว่ามันสะดวกสบายจริง ต้องไปนะคร ับเพราะมันออกจากโตเกียวมาก็ไม่นานนั่งรถไฟมาก็ถึงพอลงจากอย่างที่ว่าจริงๆนะครับบาสพอมันลงจากถ่ายรถไฟปุ๊บมันเดินออกมามันก็เจอเลยอ่ะมันก็สะดวกสบายมากคนก็มักจะมานิยมท่องเที่ยวแล้วพูดตรงๆที่เนี่ยไปถ่ายรูปเนี่ยนะครับถ้าคนชอบถ่ายรูปเนี่ยมันจะถ่ายออกมาสวยมากเพราะมันเดินขึ้นไปไม่เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเจอจุดชมวิวละมันก็จะมองเห็นเมืองเกียวโตทั้งหมด แต่ผมมาไปไม่ถึงไงเพราะว่าไปเจอเหตุการณ์ที่ทำให้มันวังเวงมาก่อน ใช่ แต่ถ้าถามผมมาว่าถ้าให้ไปอีกอ่ะผมไปนะแต่ว่าอยากจะไปกลางวันครับที่อยากจะรู้ว่าไอ้สองข้างทางที่เราได้ยินแต่เสียงเราไม่เห็นนะจริงๆภูมิทัศน์มันเป็นยังไง กลางวันแน่นอนเย็นก็ไม่เอาพี่แต่ต้องเป็นกลางวันแน่นอน นะฮะเอาเป็นพี่นะพี่บูนตรงอบาสถ้าพระอาทิตย์ตกดินกับสถานที่นี้นะพี่ก็ไม่กล้าเข้าไป ครับแต่ด้วยความไม่รู้จริงๆนะพี่เราคิดว่าเสียดายว่าถ้าเกิดมาแล้วไม่มีเช็คอินที่นี่เหมือน ไปไม่ถึง มันขาดไป อืม ใช่ครับเหมือนถ้าเลือกมาสัก 3-4 ที่เนี่ยยังไงตรงนี้ต้องมีซะหน่อยนะอะไรเงี้ยครับ อืมนะฮะเข้าใจอารมณ์ แล้วก็พลาดด้วยครับพลาดไปวิจารณ์หน้ากากจิ้งจอกด้วย อืม ส่วนนึง นะครับ ก็เลยเข็ดเลย ก็เลยเหมือนกับเจอแบบว่าหยอกเบาๆใช้คำนี้ดีกว่านะครับถ้าลบหลู่แรงกว่านี้อาจจะเจอหยอกแรงกว่านี้นะ โอ้แต่ผมเข้าใจเลยนะพี่ว่าการที่เดินเป็นนาทีแล้วหนีไม่พ้น อ ่ะมันอึดอัดมากเลยพี ่ใช่นะครับ คือไม่ใช่ว่าวิ่งนิดเดียวช่วงตึกแล้วพ้นเลยออกมาเจอไฟไม่ใช่เลยเดินเป็นนาทีเลยพี ่ครับนะฮะ ครับ ได้ครับนี่คือเรื่องราวประมาณนี้นะบาสนะนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วไปเที่ยวเนี่ยอันที่พี่ถามตรงนอกจากเหตุการณ์นี้แล้วเจออะไรแปลกๆที่โรงแรมที่พักมาอีกบ้างไหม ที่พักส่วนมากจะไม่เจอครับเพราะว่าอันนี้ผมบอกเป็นเทคนิคตรงๆนะพี่ว่าผมมาพยายามเลือกโรงแรมที่เล็กเพราะผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เขาจะไม่มีที่ยืน อ๋อเหร อครับเพราะว่าโรงแรมในเมืองเนี่ยมันจะเล็กมากแล้วผมจะไม่นอนพวกเรียวกังเพราะว่าการที่นอนเรียวกังแล้วเรานอนกับพื้นเนี่ยบางคนเขาบอกว่ามันอุ่นมันสบายที่นอนแบบนี้ที่พักแบบนี้ก็จะไม่แพงแต่ด้วยความที่มันเล็กเนี่ยสิ่งที่เป็นพูดของญี่ปุ่นน่ะหรือผีเนี่ยเขาจะชอบปีนเพดาน อ๋อในความคิดเรานะ ในความคิดผมนะแล้วก็ที่ผมเคยแบบอ่านมาเพราะผมก็จะเป็นคนที่ไปบ่อยปีนึงก็จะไปประมาณ 2-3 ครั้งอะไรเงี้ยครับก็จะกลัวเหมือนกันถามว่ากลัวไหมกลัวเหมือนกันแต่ถ้านอนโรงแรมเนี่ยโรงแรมมันแค่วางกระเป๋าก็เต็มนะครับเขาไม่มีที่ยืนคิดอย่างเงี้ยครับครับ นะครับ ครับผม โอเคเดี๋ยวเผื่อพี่ไปพี่จะจำสูตรนี้บ้างนะนอนโรงแรมในเมืองดีกว่าเล็กๆแพงหน่อยแต่ชัว ครับ ได้ได้โอเคครับบาสนั่นนี่คือเรื่องราวประมาณหนึ่งนะ ครับผม ได้พบขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ ประสบการณ์สยองขวัญสนับสนุนโดย Cadaver ห้องเก็บศพ21มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ แล้วตอนนี้คุณซากี้พร้อมอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องเขาดีกว่าครับสวัสดีครับซากี ้สวัสดีครับ พี่เรียกชื่อเราถูกปะ ถูกครับพี่ครับ นะพี่ขออนุญาตเรียกกี้เฉยๆได้ไหม ได้ครับพี ่นะครับ เรียกกี้เฉยก็ได้ครับ ครับผมกี้ครับตอนนี้กี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย อยู่ทวีวัฒนาครับ ทวีวัฒนาทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ ก็นอนฟังรายการเดอะช็อคเนี่ย นอนฟังรายการเดอะช็อคอยู่นะครับแล้วนอนฟังเป็นประจำทุกคืนไหมครับ ก็ทุกคืนแหละครับพี ่ทุกคืนเลยนะครับนะฮะโอ้ขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามรับฟังกันทุกคืนนะ ครับ ครับผมกี้ครับมาว่าถึงเรื่องนี้นะครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองในกรุงเทพนี่นะครับเรื่องของเรื่องหลอนรถเก็บศพแสดงว่ากี้เนี่ยทำงานเกี่ยวกับมูลนิธิใช่ไหมครับ ใช่ครับก็คือผมทำงานอยู่ที่บ้านพี่บินเนาะพี่บินบรรลือฤทธิ์นะครับ อืมนะฮะ ใช่ แล้วยังไงครับกับเหตุการณ์เรื่องนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับกี้ครับ พี่บินนี่เขาจะเป็นอะไรที่แปลกนะพี่เวลาสมมติว่าเขาจะกลับมาบ้านทีอย่างเงี้ยก็คือเหมือนรู้เลยว่ายังไงพี่บินมาแล้วก็คือหมาจะหอนกันแบบเหมือนทั้งซอยอ่ะ อืม แล้วก็จะมาหยุดที่หน้าบ้าน ฮะ แล้วก็จะเงียบก็คือแบบว่าถ้าเห็นหอนตั้งแต่ต้นซอยปุ๊บรู้เลยว่าพี่บินมาอะไรประมาณนี ้ ก็คือตอนแรกมันจะมีรถเก็บศพแบบยังไงรุ่นเก่าหน่อยพี่ก็คือจอดอยู่หน้าบ้านเนาะ ครับ และเสร็จปุ๊บก็คือปกติเวลาเข้าไปช่วยคนอย่างเงี้ยเขาจะกลับมาเที่ยงคืนแล้วคราวนี้ก็จะนัดแบบว่าลูกน้องมาขับรถเรียกว่าไปเคสไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบตี 4 ตี 5อะไรประมาณเนี้ยเนาะแล้วเสร็จปุ๊บวันนั้นก็คือเหมือนแม่ค้าเขาออกมาตอนประมาณ3:30ขายของหน้าปากซอยเนาะแต่คราวนี้รถล่วงวันนี้ก็จอดอยู่หน้าบ้านนั่นแหละแล้วเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าอะไรนะพอเขาขี่รถผ่านไปเขาบอกว่ามีผู้ชายคนนึงนั่งอยู่ท้ายกำลังดูดบุหรี่ใส่ชุดสีขาวนะแล้วเสร็จปุ๊บเขาขี่ไปจนพอถึงหน้าปากซอยปุ๊บเขาเลยหันหลังมาดูพอหันหลังมาดูปรากฏว่าไม่มีอะไร คือไม่มีใครนั่งอยู่ข้างหลังเลย ก็ไม่มีใครนั่งอยู่เลยคราวนี้ปุ๊บพอเช้าหนูไปซื้อโจ๊กเขาก็เลยมาเล่ามาถามหนูบอกว่าเออพี่บินนัดใครหรือเปล่าตอนตีสามครึ่งอะไรประมาณเนี้ยเออไปคิดไปเลยก็เลยบอกว่าอุ้ยพี่บินเพิ่งมาตอนเที่ยงคืนพี ่ หรือแล้ววันนี้เขาแบบว่าเขาไม่ค่อยสบายเดี๋ยวแบบว่าเขาจะตื่นสายอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้นัดใครอ้าวแล้วพี่เจอใครนั่งดูดบุหรี่อยู่หลังรถอะไรประมาณ นะครับ คือแบบช่วงนั้นคือแบบว่าเข้าบ้านแต่หกโมงเย็นเลยจ้ะ นะฮะก็คือพูดง่ายคือเราอยู่ที่นี่เลยก็คืออยู่ที่บ้านที่พี่บินที่ทำงานเลย ใช่ครับ อ๋อฮะแล้วนอกจากเหตุการณ์นี้แหละครับนี่นะครับเรื่องของรถคันนี้นะที่มีคนมักจะพบเห็นนี่ครับเพราะว่าเอาว่าตรงนะพอเป็นรถมูลนิธิเนี่ยนะครับเราก็มักจะได้ยินเรื่องราวแบบนี้สม่ำเสมออยู่ละ ใช่พี่ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือแบบว่าบ้านข้างๆอ่ะโดนงัดเนาะและการนี้ตำรวจเขาจับได ้ พอเขาไปถามปุ๊บก็เลยบอกว่าตอนแรกจะมางัดบ้านหลังนี้แหละแต่ตอนกลางคืนเนี่ยเขาบอกว่าปุ๊บใครก็ไม่รู้แบบว่าเดินรอบรถร่วมอ่ะพี ่ เขาก็เลยบอกว่าอ้าวมีคนอยู่เขาก็เลยไปงานบ้านข้าง ๆครับนะฮะอ๋อเหมือนจะเข้ามางัดที่บ้านแล้วพอเห็นเหมือนมีใครอยู่ก็คิดว่าบ้านนี้มีคนอยู่แต่ซึ่งจริงบ้านนี้ไม่มีคนอยู่บ้านข้างก็ไม่มีคนอยู่เหมือนกันก็เลยตกใจก็เลยไปเลือกบ้านข้างแทนซะ ก็เลยเป็นเลือกบ้านข้างแทน นะฮะเออก็แปลก เขาบอกว่าเป็นผู้ชายใส่ชุดสีขาวแล้วก็เดินอยู ่ รอบรถอยู่อะไรประมาณ ครับนะฮะแล้วโดยส่วนตัวเองแล้วครับกี้นะครับนอกจากสิ่งที่กี้ได้ฟังได้ยินคนอื่นเขาเล่ามาประสบการณ์ในการทำงานของกี้นะครับเกี่ยวกับการทำมูลนิธิเนี่ยครับเคยเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆที่มันเกี่ยวข้องกับศพบ้างไหมครับ ก็คือปี59นะตอนที่พี่บินเขาบวชและพี่บินเขาพาไปทุดงที่เมืองลาว ครับ นะฮะพอไปถึงวัดก็คือตรงข้ามกับวัดหินบักเป้งอ่ะพี่และคราวนี้มันติดกับแม่น้ำโขงเนาะก็คือแบบว่าเออเดี๋ยวเขาบอกว่าหาที่ปักกดก็คือแบบว่ามีลูกศิษย์ตามไปประมาณ 3-4 คนเนี่ยแหละ ครับ และคราวนี้พวกเขาเลยบอกว่าเออเดี๋ยวเดินลงไปดูแม่น้ำโขงก่อนอะไรประมาณอย่างเงี้ยพอเดินลงไปพวกก็ไปเจอเหมือนกระดูกอ่ะพี่ฮะไปเจอเหมือนกระดูกแบบว่าเออพี่วินเขาบอกว่าเหมือนลูกศิษย์เขาบอกว่าโอ้สงสัยกระดูกหมูกระดูกไก่อะไรประมาณเนี้ย ครับ พอเดินไปเรื่อยๆอ้าวเป็นข้อสะบ้าอ้าวเป็นสะโพกอ้าวก็คือแบบว่าราคานี้พี่วินก็เลยว่าเก็บรวมๆกันไว้ราคานี้ก็เหมือนแบบว่าเอาไปลอยเหมือนเอาไป ลอย โยนน้ำอ่ะพี่ใช่ก็เหมือนแบบนั้นแต่คราวนี้พอเสร็จปุ๊บก็คือแบบว่าขึ้นมาที่จะปักกดเพราะว่ามันเย็นพอดีวันนั้นแหละแล้วเสร็จปุ๊บพี่บินเขาก็จะไปอาบน้ำไปส่งน้ำเนาะก็คือหนูก็เตรียมน้ำเปล่าเหมือนน้ำสะอาดแต่ที่จะให้เขาล้างหน้าและคราวนี้มันเป็นเหมือนวัดเก่าๆเลยพี่นะฮะและคราวนี้มันก็จะเป็นเหมือนบ่อน้ำที่เขากองไว้อ ่ ะต้นไม้ต้นใหญ่คือเต็มเลยคือแบบนั้นเนาะแล้วพอเสร็จปุ๊บหนูก็รอเขาล้างหน้าคนอื่นเขาก็เตรียมที่หลับที่นอนอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บเหมือนลมก็ไม่มีแต่กิ่งไม้เหมือนร่วงใส่หลังคาพี่ดังโคมเลยอ่ะแต่คือพอเดินออกมาอ้าวไม่มีอะไรใช่แล้วคราวนี้พอเสร็จปุ๊บก็คือแบบว่าพี่บินเขาก็จุดธูปไหว้เจ้าที่อะไรของเขาเนาะก่อนที่เขาจะหลับก่อนที่เขาจะแบบว่าทำวัดทำอะไรของเขาอะ คร ับ พอเสร็จปุ๊บก็เหมือนแบบมันมืดแบบว่าก็คือแบบหนูก็นั่งแบบนับเงินที่ว่าเขาทำบุญมาเนาะที่เราถวายวัดที่ว่าไปนอน คร ับ พอเสร็จปุ๊บอยู่เฉยก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กคือเหมือนเสียงคนเดินเหยียบใบไม้อะพี ่ แล้วเสร็จปุ๊บพี่บินเขาบอกใครอะอะไรประมาณหนูก็เลยบอกว่ามามั้งท่านอะไรประมาณเนาะ ครับ เขาเลยบอกว่าหนูก็เลยบอกว่าปกติเขาไม่ให้ทักไม่ใช่หรืออะไรอยู่กลางป่าเนาะก็เลยบอกว่าอ้าวก็ให้เขารู้แบบว่าเออมีคนอยู่นะอะไรประมาณนี้จะได้ไม่ต้องมาก้าวก่ายกันอะไรประมาณปุ๊บมันเหมือนนอนอยู่ตรงเนินหินแล้วพี่แล้วมันเป็นป่า ครับ พอเสร็จปุ๊บมันจะเหมือนมีทางลงที่จะไปแม่น้ำโขงเนาะก็คือทุกคนสังเกตได้บอกว่าเหมือนมีคนยืนมองอยู ่ อยู่ตรงต้นไม้ทางลงเหมือนมีคนมองอยู่และคราวนี้ก็คือไม่ได้คิดอะไรก็คือแบบนอนไหว้พระแล้วก็คือแบบหลับตานอนกันเลยเนาะจนตื่นเช้ามาพี่วินถึงมาเล่าฟังบอกว่าเออเมื่อคืนเนี่ยเขามาบอกว่าขอบคุณนะที่แบบว่าอะไรเอาเขาไปลอยอังคาร น่าหรอ ทุกคนคือแบบช็อกคือแบบสิ่งที่ทุกคนแบบว่าคือแบบว่ายังไงเหมือนกำลังมองอ่ะก็คือสุดแล้วคือเขาเหรออะไรประมาณ นะฮะกับสิ่งที่ได้ยินได้เจอมาคือนั่นก็คือก็เป็นวิญญาณของใช้คำว่าโครงกระดูกที่เราเจอนั่นแหละนะครับนะฮะก็แปลกนี่เหมือนกันนะครับแล้วพี่ถามอย่างนี้ได้ไหมครับนะฮะกี้ครับนะฮะอยู่มูลนิธิกับพี่บินเนี่ยอยู่มากี่ปีแล้วครับ ผมนี่เพิ่งมาตอนหลังๆนี่ก็ประมาณ4ปี5ปีหลังนี่พี ่โอ้4 5ปีก็แสดงว่าอยู่มาตั้งแต่แบบโอ้อายุ15 16เองอยู่ตั้งแต่สมัยเด็กๆวัยรุ่นเลยนะครับนะฮะเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับห้องเก็บศพบ้างป่ะ ห้องเก็บศพส่วนมากผมไม่ค่อยได้ไปพี ่ไม่เคยไปเลย ใช่เป็นคนที่กลัวมากอะไรอย่างเงี้ย คือกลัวยังไงครับกลัวศพที่อยู่ในห้องนั้นเหรอ ใช่พี ่อ๋อแล้ว ขนาดคือแบบว่าอย่างรถชนอะไรเนี่ยอย่างพี่บินเขาก็นั่นเนาะเขาเข้าไปหนูนี่ร้อยเมตรเลยอ่ะก ็คือ แบบว่าดูแบบว่าคอยหยิบนั่นคอยหยิบนี่ให้คอยโทรประสานอะไรอย่างเงี้ยให้ นะฮะถ้าให้เลือกต้องไปอยู่ในห้องเก็บศพคนเดียวกี ้ค่ะ เอาไหม ก็ไม่รู้นะพี่แต่ถ้าความกล้าถ้าแบบว่าดูให้ปงมันก ็ ถ้าเอาจริงๆหนูก็ไม่กล้า เอาจริงๆยังไม่กล้า ใช่ คือไม่กล้าเลยว่างั้นเถอะ ใช่ถ้าแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวหนูไม่กล้าเลยนะ นะฮะในจินตนาการของเราเนี่ยนอกจากภาพที่เราเคยได้ยินได้เห็นมาแล้วเราคิดว่าในห้องนั้นมันจะมีอะไรนอกเหนือไปกว่านี้อีกไหม ที่ไหนคะ ในห้องเก็บศพ อ๋อในห้องเก็บศพเหร อ หรือว่ามันก็ต้องน่าจะมีเลยพี ่ใ ช่เพราะยังไงเนี่ยมันก็อธิบายไม่ถูกของพวกนี้ นะฮะเข้าใจอารมณ์มาเนาะคนที่กลัวศพมากๆอย่างพี่ก็กลัวหลายคนชวนพี่ไปทำมูลนิธิบอกว่าเองลองไปทำการทำบุญนะอะไรเงี้ยบอกทำบุญเนี่ยถ้าทำกับมูลนิธิเนี่ยคือไปทำอย่างอื่นให้ไหมที่ไม่ต้องไปเก็บศพไม่ต้องไปอะไรพวกนี้คือโดยส่วนตัวพี่เป็นคนที่กลัวศพมากก็คงไม่ต่างจากที่กี้เนี่ยกลัวหรอก ใช่พ ี่ถ้าเลือกได้ไปบ้านผีสิงกับต้องไปอยู่ในห้องดับจิตในห้องเก็บศพเนี่ยพี่เลือกที่จะไปบ้านผีสิงมากกว่านะ ใช่พี่มันยังเป็นแบบว่าบรรยากาศโล่งเนาะมันเป็นแบบสถานที่เปิด คืออันนั้นอะ แบบว่าวิ่งได้อะไรได้ ใช่ไม่คืออันนั้นอะมันเป็นยังเป็นจินตนาการเราอะแต่ในห้องเก็บศพเนี่ยมันไม่จินตนาการแล้วมันคือสิ่งที่เรารู้ละรู้แล้วว่าข้างในนี้มันมีอะไรแล้วระหว่างที่มันมีอยู่ในนี้ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไงอ๋อนะครับโอเคได้ครับนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ประมาณหนึ่งนะกี้นะนะครับกับประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะฮะทุกวันนี้แล้วถามนิดนึงพี่บินสบายดีไหมครับช่วงนี ้พี่บินช่วงนี้ก็เขาก็เป็นไทรอยด์เลยนะพี่ก็แบบว่าเขาช่วงนี้เขาก็แบบว่าเหมือนถ่ายละครหนักอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังช่วยคนก็ยังแบบพบโอเคอยู่ครับ โอเคโอเคได้ครับนะขอบคุณมากแล้วก็ฝากความคิดถึงพี่บินด้วยนะบอกว่าเดี๋ยวช็อกคิดถึงพี่บินมากโดยเฉพาะพี่ป๋องนะครับ ได้เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวให้พี่บินโทรคุยนะเพราะพี่บินเรื่องผีเยอะ ใช่พี่เคยสัมภาษณ์แกทีหนึ่งตอนอยู่ไลฟ์ทีวีตอนที่แกทำหนังเด็กเรื่องนั้นอะแล้วเราก็ได้ไปคุยกันตอนนั้นโอ้แกเล่าเรื่องผีน่ากลัวมาก ใช่แล้วพี่บินเล่าเรื่องผีเยอะเจอเยอะ ใช่นะครับได้ฝากบอกพี่บินด้วยนะว่าเดี๋ยวช็อกคิดถึงนะครับ คร ับ ผม ได้เลยครับขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับนะฮะเอาล่ะผู้ฟังนี่คือประสบการณ์เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง Cadaver ห้องเก็บศพนะครับว่าถึงภาพยนตร์เรื่องนี้สักนิดนึงนะครับนะฮะเรื่องย่อของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับการไล่ผีที่น่าตื่นเต้นตะลึงนะครับกลายเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้นะครับจนฆ่าชีวิตของเด็กผู้หญิงคนนึงนะครับไปหลายเดือนให้หลังนะครับอดีตตำรวจเมแกนรีดนะครับพยายามที่จะทำชีวิตของตัวเองให้กลับมาเข้ารูปเข้ารอยอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่สามารถหยุดยั้งการสังหารของคู่หูของตัวเองได้ทำให้เธอหันไปพึ่งยาเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์เพื่อเยียวยาความโศกเศร้าของตัวเองนะครับในการทำงานกะกลางคืนที่ห้องเก็บศพของโรงพยาบาลบอสตันที่ซึ่งเธอสั่งเมาเมแกนได้พบกับความสงบสุขอย่างเหลือเชื่อภายในห้องเก็บศพที่อ้างว้างเดียวดายแต่ในคืนหนึ่งนะครับหลังจากที่เธอรับศพที่สภาพพิกลพิการน่าสยดสยองนะครับสิ่งต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับเมื่อถูกขังให้อยู่ลำพังภายในทางเดินชั้นใต้ดินของห้องเก็บศพกับศพที่ถูกหั่นนะครับเมแกนก็เริ่มเห็นภาพหลอนสุดสะพรึงเธอตั้งคำถามกับสติสัมปชัญญะของตัวเองและกล่าวว่าศพนี้จะถูกสิงสู่โดยวิญญาณปีศาจชั่วร้ายและพร้อมที่จะลุกขึ้นมาฆ่าชีวิตอีกครั้งเพื่อฆ่านะครับคาเดเวอร์ห้องเก็บศพ21มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ฝากด้วยครับ ประสบการณ์สยองขวัญ สนับสนุนโดย Cadaver ห้องเก็บศพ21 มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์